Nörtit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskenään tosi lysti kesken. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. You know I'm tap, you know it. Haha, näin se ollaan jälleen kerran liikenteessä ja miksi mä olen ihan täbinöissään. Se johtuu siitä, että mulla on uusi Android-laite pöydällä. Sen nimi on Galaxy Tab. Ja jumalaste, se on magee. Ei siitä sen enempää. Mennään eteenpäin, mennään tämän puhujankulma. Puhujankulma on tämän viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia-aiheesta. Ja jaksossa meillä on jo numerossa 170. 8 ja Pörni, se on tälleen täällä. Onko meillä muita? Mä katson tuonne pöydän toiselle puolelle. Siinä ei ole ketään, mutta Skypessä sitäkin enemmän väkeä. Meillä on mukana muun muassa Henrik, tervehdys. Minä en ole täällä. Etkö ole täällä? Olen vain mielikuvituksen ääni. Nice. Toinen mielikuvituksellinen ääni on Erkka, joka ei viimeksi ollut täällä, mutta nyt se on täällä. Miten Elisan mokkulan saa toimimaan Mäkillä? Elisalla ei ole mitään ohjeistusta kyseessä. Mikä mokkula sulla on? No, en minä tiedä. Tämmönen valkoinen paska. Mulla on musta paska. Se on saunalailla, että se on Huawei. No, on tämäkin. Tämä on joku tämmönen Huawei. Eikö tämä itse asiassa saunalailla? Tämä on se tämäkin on. Joo. Mä saan sen toimimaan. Pitääkö sinne asentaa jotain? Pitää. Siinä on, se näkyy niin kuin ulkoisena levynä, niin siellä on, ei se levyllä on soft. No, mutta ei välttämättä ole Mäkille toimiva, okay. Se on mukana. Mä hain netistä. Pörnissä mä löysin ääni pätkii aika ikävästi tänne päin. Hyvä. Mistäkään ei kuulu mitään. Mistäkään mun ääni yleensä tulee? Joku piuha löysällä. www.piuhatlöysällä. Tämähän oli se, mitä me ei tarkistettu. Hei. No nyt se toi. No niin. Ei tämä enää ulkoisena muista. Joo, mun mielestä siinä on vinkkarilla meinaa on, siinä ulkoisella, mutta ei sen mullakaan Mäkillä löytänyt mitään. Mä löysin netistä ajurit siihen loppujen lopuksi. Mä voin jostain. Miksi ei voi vaan toimia? No sanois mulle. Mutta sen jälkeen toimii. En käytä sitten. Älä käytä. Älä käytä. Teet heroidaan. Mullakin on mokkula, jota mä oon käyttänyt ehkä 3 kertaa. Itse asiassa, tuo SIM-kortti menee ihan kiihdytykään. Mutta täytyy nyt kehua Saunalahteen. No niin. Pirun rivakka ollut tämä niiden mobiililaajakaista verrattuna Sonera. Olen erittäin tyytyväinen. Hyvä. Et voi olla. Kohta on uutinen, joka kertoo, että ei voi olla tyytyväinen. Eli olen tutkimuksen mukaan olen väärässä. Joo. Tuleeko mun ääni? Kuis jäbät? Tuleeko mun ääni? Kuis menee? Häh? Luultavasti mun ääni ei kuulu. All right. Pörnillä on ilmeisesti. Pörnillä on jossain kohtaa rikkinäinen piuha. Se voi olla. Mä siirrän tänne internet. Mennäänkö me etterin tai mennäänkö me edes nauhalle? Mennään me nauhalle. Mutta pistän nyt tuon sisäisen mikrofonin käyttöön taas. No niin. Se ratkaisee osan. Niin kuin Pörni oli siis Sammiossa. No niin, mutta se kuulostaa vaan teille semmoiselta. Se on pääset mun ääni menee nauhalle raikkaana ja tuoreena. Meille sinä kuulostat vammaiselta. Ei sille, että mun vammaisia vastaan. Hei, mä räpläsin kirjamessuilla ja asuntomessuilla ja verkkokaupassa iPadia ja Galaxy-täbiä ja olihan ne ihan näppäriä, mutta ei minulla ole niille mitään käyttöä, mutta Pörnillä on käyttöä. Pörnillä on käyttöä. Mulla tosiaan on Galaxy Tab tuossa vieressä ja se saapui perjantaina tänne näin. Ai että, kun mä olin onnellinen. Ai että. Kumpi on parempi? Tämä. Sekö on parempi? Tämä on parempi. Miksi se on parempi? Mä tuossa pikkasen demosin sitä ennen tätä lähetystä, sen voi käydä katsomassa sen videon, jos sitä saa mitään selvää. Mä teen sitä paremman videoarustelun myöhemmin, mutta tuolta Podstudioiden kotisivulta podstudio.fi Bambuusilla nauhoitetun videopätkän tuossa ennen tätä lähetystä. Siinä mä pikkasen kertoin, että mihin mä silloin kun tuli, mä muistan, Erkka sanoi, että Pörni hankkii kyllä iPadin heti kun sitä demottiin. Enpäs hankkinutkaan, mutta lähellä oli. Sullahan oli se jonkun aikaa lainavehe. Lainavehe oli joo. Niin. Mä silloin mietin, että mihin tämmöistä voisi käyttää, ja mun mielestä siinä oli muutamia käyttötarkoituksia. Yksi on tämä perinteinen sohva kautta sänkysurffaaminen. Sitten on työmatkat bussilla ja muulla. Ja sitten on pikapalaverit. missä ei välttämättä tarvitse läppäriä, mutta sitten olisi taas hyvä, että se olisi vähän isompi, jossa voisi niinku vähän katsella niitä oikein. Miten se on näyttö siinä? Se on 7-tuuman näyttö. Elikkä se, eikö se mene netin surffaamisessa aika pieneksi? Ei mene, se menee tarpeeksi. Siis, se on siis pienempi tietysti kuin iPad, ei se on niin kuin 1:1, mutta sitten taas se on reilusti isompi kuin kännykän ruutu, joka taas auttaa. Plus, että se tukee lässiä. Liian pieni, ei ketään semmoinen kiinnosta, niin sanoo Steve. Niin, no Steve sanoo. Kunnes sitten tulee se 7-tuuman iPad, niin sitten kaikki tarvii just semmoisen. Se, mistä me mennään tykkään tässä, on se, että mä voin pitää sitä niin kuin vähän niin kuin kännykkää ja kirjoittaa peukaloilla. Koska silloin, kun pidän pystysuunnassa, niin täällä on todella nopea kirjoittaa. Ja sitten taas tämä on huomattavasti kevyempi kuin iPad. Tämä soveltuu todellakin siihen, että mä voin olla sängyllä ja maata selälläni ja pitää tämä kädessä. No niin. Mä huomasin, että tuolla... Ja siinä on kamera. Messuilla se on näytteille asettajat suosivat tabletteja ja sinne se kieltämättä näytti ihan hyödylliseltä. Mulla on teoria, minkä takia mulla ei ole mitään käyttöä tommosille. Mm-hmm. Se johtuu siitä, on, mutta mä en sano ääneesti. Tulee varaa. siis se johtuu siitä, että mulla ei ole televisiota, mikä johtaa siihen, että minulla ei ole sohvaa, joka tarkoittaa sitä, että minun kaikki istuimeni ovat tietokoneen ääressä. Aa, no niin, tuo on aika hyvä. Joo, ja jos ei käy töissä, ettei ole työmatkakaan. No siis kyllähän mä matkustan näiden palkattomien töiden takia vaikka kuinka paljon, mutta kyllä mulla semmoisen mobiilisurfaukseen riittää ihan hyvin. No se on totta. Tässä pitäisi tietysti plus periaatteessa olla parempi akku sitten taas kuin kännykäs, koska se on isompi laite. Mutta sä et myöskään halua tehdä vaikutusta muihin. Kuten taas Pörni ja minä, niin me koemme näin, että hankkimalla tämmöisiä ylihinnoiteltua laitteita näin, niin meidän pisteemme näin naismarkkinoilla kasvaa. En minä tiedä. Kyllähän minä hehkutin Nexus-huonia silloin, kun sen hankin. Ja, se on semmoinen nörtti uskottava. Ja sitten minä koodasin demoa Altpartylle ja eilen minä ostin mustan raamatun. Oh. Jos sillä ei saa actionia, niin ei sitten millään. No. Okay. Niin tosiaan kirja messuutan oli. Minä ja Henrikki käytiin molemmat siellä samana päivänä, mutta eri aikoihin, mutta se nyt on sitten mitä löytyy? Nähty ja koettu. Mitäs? Niin, Henrikki, sulle tarttuu jotain muutakin vielä. No, musta raamattu ja Groucho Marxin elämänkerta, joten sehän, mitä loogisin pari. Kyllä, kyllä. Mulle tuli valokuvauskirja sekä äänikirja. Ja nyt mä en kolmeksankaan muista sen äänikirjan nimeä edes, mutta mä halusin testata äänikirjaa. Eli mä testaan äänikirjaa. Äänikirjat on loistavia. Siellähän myöskin oli, varsinkin akateeminen oli noilla sähkökirjoja. Esitteli jonkun aikaa, tai jonkun verrankin niillä oli semmoinen piste, missä niitä, sitä sen sähkökirjakauppaa voi salata, niin kyllähän se oli aika säälittävä. Ja sitten oli joku tosi epämääräinen laitekin. Onko me haukuttu muuten niitä? Kyllä me ollaan taidettu. Joo, mutta sä pääsit räpläämään niitä laitteita, niin oliko ne, miltä sitä? Ei niitä laitteita ei ollut, siellä ei ollut ainakaan silloin ei ollut räpläyskappale, että se oli vaan semmoinen, siinä oli semmoinen kyltti, että tämän verran maksaa. Se oli aika halpa, se oli 150 taisi olla se, mitä ne siellä kaupitteli, mutta siinä oli tosi pieni näyttö. Joo, me käytiin just katsomassa niitä, missä oli niitä pieniä näyttöjä. Mua hämässä, että miksi ne oli niin pieniä näyttöjä. Joo, ja se... Se maksaa 159. No joo, mutta voisi nyt olla siis niinku eri versioita. Niillä on niinku kolme eri versioita, missä jokaisessa on pieni näyttö, ja sitten siinä neljännessä on vielä pienempi näyttö. No siinä ilmeisesti ne, että kun ne haluaa käyttää jotakin tämmöistä... No, tässä nyt tämä sama typerys, mikä on kaikissa muussakin aina, että pitää olla joku typerä DRM, ja sitten kun tällä hetkellä, okei, no Kindlella on joku oma DRM, ja Applella on joku oma DRM, ja sitten on tämä, muut käyttää tätä Adoben DRM, ja on niin kuin, onko Sonylla vielä joku oma? Mut ei, sille, Sony käyttää ePubia, joka on... Onko niillä sitten kokonaan DRM-free ne kaikki? Ei, se on siis kopiosuojattua e-pubia, jota käyttää niin kuin kaikki muut paitsi Amazon ja Apple. No mikä se, eikö tässä akateemisilla, niin se on joku tämmöinen Adobe? Joo, se on kopiosuojattu PDF. Häh? Hipii. Siis niin kuin akateeminen ei myy edes niin kuin oikeita e-kirjaformaattia, vaan PDF-iä. Joo. Se, eläke. Sitä mä siinä, kun mä selailin niitä, niin mä ihmettelinkin, että mitä, etteikö teillä ole edes e-pubia, ei kun nämä on PDF-muodossa kopiosuojattuja. Eikä voi olla. Eli siis eikä se nyt oikeasti meinaa sitä, että siis niillä ei voi sitä tekstiä sivuttaa uudelleen. No kyllä esimerkiksi toi Sonin lukija, kyllä se, jos se on pelkkää tekstiä, niin kyllä se osaa ne. Niin, vai jos se on PDF, niin ei se silloin ole semmoinen skaalattava teksti. No toi osaa kyllä, tuo laite, mikä meillä molemmilla taitaa olla. Mä oon laittanut sinne PDF ja laittanut, että tekstin koko ja sitä tekstin kokoa pystyy muuttamaan. Se rikkoo, jos siinä on jotain monimutkaisia muotoiluja, niin se rikkoo ne muotoilut. Niin kun, se heittää ne suosiolla niin kun kaikki vaan pois. No mä en ole varmaan, ei just tullut mieleenkään kokeilla skaalata sitä. Joo. No niin joo. Mutta siis toi, sinällä, että no, toi akateeminen, tietenkin kun se haluaa käyttää jotakin semmoista, niin se ei tietenkään voi jotain Kindleä käyttää, koska Kindlellä on omat myynti-intressit, niin ne nyt vähän niin kuin jäänyt sitten jumiin käyttää jotain tämmöistä formaattiratkaisua, jota tukevat laitteet on. Joo, se on, mä en ymmärrä, että miksi ne ei käytä sitä e-pubia, koska se on tosiaan, se on taas näitä, se on juuri se standardi, jota käyttää kaikki paitsi ne markkinajohtajat, ja se on aina ikävää. Mutta kyllä iPadillekin saa e-pub yhteen sopivia lukijoita, vaikka kuinka paljon, ja saisiko peräti, ei kun Kindle ei taida tukea sitä. Kindle tukee vaan sitä niiden omaa. Sitten hinnoittelu ilmeisesti akateemisilla on aika kauhean. Mä en itse asiassa katsonut. Mä katsoin, että niillä on niin pluurallinen kirjoja. Joo, mutta silleen, että mitä hintaa vertaili, niin siellä oli silleen, että niin se paperikirja maksaa 10 euroa vähemmän kuin se e-kirja. Yes. Mikä on tietenkin taas tyypillistä. Kyllä. Joo. No, ei se mitään. Toivottavasti se Crash and Burn ja joku parempi tulee tilalle. Mutta siis se sinällään toi, ymmärtää tietenkin sen, että niinku mikä pattitilanne niillä on. Että kun ne haluaa, jos ne haluaa tehdä omaa bisnestä, niin silloin ne ei voi käyttää markkinajohtajia, koska markkinajohtajilla on omaa bisnestä. Tai siis lähinnä Kindleä. Mutta no. Tuommoinen tuli hankittua ja käydään sitten kurkkaamassa, jos jossain välissä tulisi se uusi puhelinkin. Minulla on tulossa airi jossakin vaiheessa, mutta kun ei piti tulla perjantaina, mutta ei tullut upsin poika. Upsin poika. No mäkin vähän jännittelin, että kerkeekö toikaa tulemaan, kun postin pojat meni lakkoon tuossa, mutta niin oli maagista, että se perjantaiksi vielä kerkesi. Ja huomenna päästään testaamaan sitten töissä, että kuinka hyvin se siellä pelittää, kuinka hyvin akku kestää ja mitä kaikkea. Siis mä oon tainnut sanoa se joskus aikaisemmin, mitä akkukestoon tulee, niin mä oon ollut varsin positiivisesti yllättynyt Nexus Onein akkukestoon. Että senkin puolesta mulla ei ole niin kuin erilliselle surfilaudalle ollut kauheasti tarvetta. Kyllä se koko päivän jaksaa, vaikka sillä surffailisikin ja selailisi ja se synkkaa koko ajan vaikka miten. Joo, jäädään katsoa. Saako Galaxy-täpiin spämmiä? Kyllä, siihen voi spämmiä, mutta se on tippunut jo 20%. Nyt ei tule niin paljon spämmiä. Onko syynä se, että mulla on Galaxy-täp vai siihen, että venäläiset sulkevat yhden ainoan spämmiserverin? Se voi hyvinkin olla. Yksi spämmiserveri siis alas ja 20% tippui spämmiliikenne. 50 miljardia spämmiviestiä jäi lähettämättä. Oho. Ne on vielä holdissa. Se on. Älkää vaan kytkety sitä takaisin. Brunch. Siinä on paljon Viagraa. Viagran myynti on myös laskenut samalla. Tämä oli siis semmoinen spamit.com-palvelu. Varmasti kaikki ryhdikkäitä liikemiehiä sen taustalla. Tai no, ihan yhtä ryhdikkäitä kuin kaikki muutkin. Joska siis maksoi spämmäjille, että ne oli sellainen niin kuin spämmiviestien välityspalvelu, että ne ei varsinaisesti lähettänyt sitä spämmiä, vaan ne niin kuin välitti sen niille, jotka varsinaisesti lähettää sen spämmin. Ja kiintoisaa on, että niitä ei siis laitettu syytteeseen tai sitä, ei sinä ollut kuin yksi henkilö. Kun ei ole varsinaisesti lakeja spämmiä vastaan, niin ne siis keräytti sen siitä, että se pyöritti luvatonta apteekkia ja sen yritys ei ollut yritysrekisterissä. No mä tiedän, että jos niin kuin ei ole lakia spämmiä vastaan, niin ei kai se nyt Venäjällä nyt mikään niin kuin este millekään niin kuin poliisi. Aina voi soveltaa se yhteen ainoa laki, mikä siellä on, mutta. No niin, tehdään tarvittaessa joka paikassa. No joo. Al Caponethan tässäkin kävi. No joo, mutta kiva. 200 miljardia spämmiviestiä silti edelleen liikkuu päivässä. Joo, puolet niistä tulee minulle. Mulle ei pitkään aikaa tullut mitään. No ei kyllä. Siis. Mulle tulee hillitön määrä pekonia. Siis mulle tulee nyt tulee tuon vuodatuksen kautta, siis tuon blogipalveluvuodatuksen. Se vuotaa kuin seula sinne on näköjään. No se on vuodatus. Joo, captcha ei auta näköjään. Tuomas korjaa. Joo. Näin, eihän Tuomas edes käytä sitä. Vai onko se tyyppi? Tämä perustaja, joka perusti blogipalvelu, jota käyttää kaikki, paitsi hän itse. Eikö ole sillä? Ainakin se niin se sanoo Tuijan haastattelussa joku aika sitten. Joo. Kenellä on kännykkää lähellä mikrofoni? Se on varmaan minun. Ja se, ei ole, se on niin kuin toisella puolella huonetta. Joskus tuo on äärettömän. Okei. Okay. Ei se siis häiritsevää, mutta mä jo suljin niin omaa tässä, mä ajattelin, että onko se toimista kuuluu toi tili. Minä siirrän sen vielä vähän kauemmaksi. No niin. Itse asiassa mä laitan sen lentokonetilaan. Niin, podcast-tila. Tunnetaan. No niin, lähetä se Kuubaan. Seuraava on hieno juttu. Joo, eli voidaan olla lentokonetilassa nyt ottaa ainakin 3G pois päälle. Miten sitten Wi-Fi? Wi-Fi Direct-sertifikointi alkoi. Mistä tässä on kyse? Tässä tämä on harvoja niitä käsittämättömiä, langattomia standardeja, joista minäkin olen innostunut. Mutta Erkka kertokoon, koska tämä on selkeästi Erkka-juttuja. Lightpeak. Niin, eli tämä... Lightpeak! Eli Wi-Fi Direct tarkoittaa sitä, että jos laitteet voi olla yhteydessä toisiinsa ad hoc tilassa ilman siis tätä tämmöistä LAN-tukiasemaa. Ja vain toisen niistä tarvitsee olla myyntipuheen mukaan. Vain toisen tarvitsee olla Wi-Fi Direct-laite. Ja kyllähän niin ad hoc-tilan on ennenkin saanut, mutta silloin on pitänyt aina käsipelillä vaihdella noita, niin muodostaa niitä yhteyksiä, niin tämä ilmeisesti onnistuisi vähän helpommin. Ja tämä on siinä mielessä ihan tärkein juttu, että esimerkiksi kuvitellaanpa vaikka tämmöiset näin, että minkä takia iPodit ei synkkaa langattomasti Macin kanssa tai Windowsin kanssa tai ylipäätään. Niin tämä on niin kuin osasyy se, että koska aikaisemmin niiden on tarvinnut käyttää langatonta verkkoa, niin on hankala tehdä kuluttajaystävällistä langatonta synkkauspalvelua, koska kuluttajan pitää ymmärtää se, että niin kuin niiden laitteiden pitää olla samaan tukiasemaan kirjautuneina. Jolloin tapahtuu se, että se mitä sä oot tottunut, että laitteet synkkaa keskenään näin, mutta sitten meetkin vaikka terassille, niin ne ei enää synkkaakaan. Niin tämä voi niin periaatteessa korjata sen tilanteen. Voidaan tehdä tämmöisiä kuluttajatuotteita, jossa niin kuin ei tarvitse miettiä siitä, että mikä on kuluttajan koti-infra. Jos sillä vaan on ne kaksi laitetta, niin se riittää. Tämä on tietysti totta, varsinkin kun kaikilla ei välttämättä langatonta kotona ole, niin... Joo. Et sinällään ihan kiinnostus tietää, että onkohan esim. Tämä Apple TV, jossa tämä AirPlay, niin onkohan siellä tämmöistä Wi-Fi Direct-valmiutta. Ei, koska se ei ole Applen kehittämä standardi, niin ei sitä voi käyttää. Se on se, niin Laniahan se sekin käyttää. Joo, mutta eri juttu. Niin, mutta se on vielä tarpeeksi, tai se on jo tarpeeksi... sanotaanko yleistynyt, että sitä Stevekin hyväksyy, mutta ei tällaisia mitään uusia, ellei se ole sitten hänen itsensä. Tästähän on siis povattu erityisesti Bluetoothin korjaajaa, jos korjaajaa kuin korvaajaa, jos kaikki menee hyvin. Ja täytyy sanoa, että taas kun olin messuilla teknisenä, siis tuolla asuntomessuilla olin Pukkilan pisteessä teknisenä hebona, niin tuli tilanne, jossa on Nokian kännykkä, siitä on otettu kuva ja siitä pitää siirtää läppärille kuva Bluetoothin yli. Ja voi hyvänen aika, voiko enää mikään olla niin monimutkaisempaa ja pykivämpää. Ja, no, että siis Bluetooth on varmasti ihan hyvä tämmöisen niin kuin langattomien näppäimistöjen ja hiirien ja sellaisten käyttöön, mutta datan siirtoon se on siis katastrofi. Joo, ainakin Windowsilla, mä en 7:sta en tiedä, mutta Vistalla ja XP:llä, niin se oli kyllä tehty aika hankalaksi. Tuo oli XP-kone vielä. Joo, se aika varmaan se kaikkein, Suomessa se kaikkein yleisin yhdistelmä, Windows XP ja Nokian kännykkä. Ja se oli niinku, jo se, että niinku sen sai ymmärtämään, että tässä on toinen Bluetooth-laite sun vieressä. Se etsi kyllä, että etsitään laitteita, mutta en mä mitään laitteita löytänyt. Tuossa oli sietämätöntä. Olisi kiva nähdä, pitää joskin kokeilla, että miten toi Windows 7 ja Bluetooth-laitteet synkkaa. Että tuossa oli ihan, kun jossakin on ollut niitä, että pitää niinku syöttää, niinku, että okei, syötä tämä numero sinne laitteeseen. Kun taas sitten nyt huomasin ilokseni, että kun synkkailin Macin kanssa laitetta, niin sitten siinä oli semmoinen, että jos ei tarvinnut syöttää, vaan se niin kuin tarjosi sitä toiselle ja sanoi, että jos näkyy tämä numero siellä niin kuin ruudulla, niin silloin se on oikea kone. Eli tämmöistä niin kuin näpyttelyä otettu pois. Kun taas niin kuin esimerkiksi kun sain XP:llä synkkaamaan. Tietenkin se on vähän paha haukkua nyt jotain niin kuin antiikkista käyttöistä, mutta silti. Niin mun piti joka kerta niin painaa varmaan 5 kertaa aina joka tiedoston kohdalla nappia, että suustu menemään. Mutta sinällä on, olisiko mä ihan mukava. No, ja tässä varmaan nopeudet on myös parempia. No joo. Minä voin synkkaamisen antaa Android-vinkin. Sellainen softa kuin Awesome Drop. Okei. Okay. Jos menee niiden sivuille. Mikäköhän niiden sivut on? Awesomedrop.com. Labs.dashwire.com. No, kannattaa etsiä ensin se softa tuolta Androidin marketplaceista. Niin se, kun menet sinne sivulle, niin se antaa sulle 4-numeroisen PIN-numeron. Sitten sä annat sen tuolle softalle. Niin sitten kaikki, minkä sä raahaat siihen sivulle sun työpöydältä, niin synkkautuu automaattisesti sun puhelimeen 3G:n yli. Joo. Ja se on hyvin näppärä, jos ei ole niin kuin omassa kotiverkossa. Täytyy testata heti. iPhoneilla on semmoinen, onko se AirShare vai AirFiles vai mikähän, niin siinä sen saa niin kuin näkymään kansiona tuolla Finderissa ja sinne voi niin kuin heitellä kamaa. Mut joo, ja tässähän puhutaan, niin kuin, että jouluna pitäisi löytyä jo ennen joulua. Joo, jotain laitteita jostain hyllystä. Mutta odotan tätä. Se on semmoinen taiwanilainen potikka, jonka voi ostaa parin vuoden päästä puljunetistä, niin siinä on se Wi-Fi Direct jossain muodossa. Sitten me ei kuulla sitä enää koskaan mitään. Se voi olla, mutta sillä saa ainakin tiedostoja hyvin jaettua, mutta LimeVirellä taas ei. Tiedostojakopalvelu LimeVire meni sitten loppujen lopuksi kiinni. 4 vuoden oikeudenkäynnin jälkeen New Yorkissa toimiva liittovaltion tuomioistuin määräsi LimeWiren pysyvään toimintakieltoon. Oikeus katsoi palvelun syylliseksi tekijänoikeusrikkomuksiin, kun se oli sallinut noin 50 miljoonan käyttäjän jakaa verkossa tuhansia tekijänoikeuksilla suojattuja teoksia. Bad boy. Ihan oikein. Eikä tähän muuta sanoa. No, tässä, no, me voitaisiin taas käydä se keskustelu, että onko se tämän niin kuin protokollan tekijän syy, että ihmiset käyttää sitä väärin LimeWiren kohdalla, toisaalta ne taisi kyllä. No, sitä vartenhan se on rakennettu, että se on vähän niin kuin, että pistät paarin pystyyn, jotta sillä porukka voi myyä huumeita. Sille. Pistetään se paarikin kiinni, jos et puutu. Mutta onpa hienoa, että LimeWire on nyt kiinni. Nyt varmaan kukaan ei enää koskaan piratisoi mitään. Tämä onkin se, niin kuin se oikea kysymys tässä. Että, niin kuin, jos spämmiliikenne tipahti tuolla, niin 20%, niin kuinka monella prosentilla piratisointi tipahtaa, kun limevide laitetaan kiinni. No en mä tiedä. Tuolla lyhyissä voisi ottaa sen tähän väliin tuota noin. Ranskassa tuli voimaan tämä kolmen rikkeen laki. No niin. Ja tämä sitten aiheutti sen, että tämä virasto, joka näitä rikkeitä kirjaa, mikä se tämmöinen, Hadopi, tai kun tämä on ranskalainen, niin mikäköhän se on sitten olisi, Jaa, niin tota noin, sinne tulee joka päivä 25 000 piraattivalitusta. Ei, mutta tuolla sanotaan, työllisyys nousee Suomessa. Toivottavasti. Tämmöinen. Sillä on edes se vaikutus, mutta siis saattaa tietysti olla, että se onkin tällaisten kolmen erheiden lakien kuolema tämmöinen, että jos sitä oikeasti ruvetaan valvomaan sitä lakia kunnolla, niin sitten kohta kenelläkään ei ole enää nettiyhteyttä missään. Mm. Joo. Mikä tietysti saattaisi olla yhteiskunnalle mitä terveellisin asia, mutta... Mm. Joo. Ei kun nähdä. Niitä on varmaan kiva miettiä ja tutkia näitä. Varmaan siis sekin, että mikä tekee kaikissa nopeudenvalvontapöntöissä ei ole kameraa, niin on varmaan sen takia, tai siis ilmeisesti on sen takia, että ne niille ei resursseja käsitä kaikkia. Ja se määrä ei ole edes 25 000. Niinpä. Mm-hmm. No, jos kuulette tämän, niin ottakaa minut töihin. Tämä voi käydellä. Ehdottomasti. Mikä on valmis tekemään jo melkein mitä tahansa duunia. Tuo alkaa kuulostaa todella pelottavalta. Joko olet valmis muuttamaan Pukkilasta pois? Itse asiassa mä olisin hyvin valmis muuttamaan Pukkilasta pois. Ranskaan. Se ei ole siis välittömästi oikeastaan, jos tulisi tilaisuus, mutta ei sitä oikein noin vaan voi lähteä näin työttömänä. Mutta sitten sä voi lähteä vaikka kehittämään puhelinta, jos ei enää ole SIM-korttia ollenkaan sisällä. Nämä ainakin huutaan Applen tekemään. Nettipalvelu Kikam raportoi huhuista, joiden mukaan Apple olisi kehittämässä uudenlaista operaattoririippumatonta SIM-korttia. Uudessa ratkaisussa operaattorin tiedot ladattaisi kortin muistiin iTunesin kautta, jolloin puhelimen ja haluamansa liittymän Applelta. Mikä lause? Kuka oli koordinut tämän tekstin? Mitä? Joo. Siitä taitaa puuttua strateginen saa jossain välissä. Mikä sana puuttuu? 5.5. Noin, korjaa itse. No ei siinä ole mitään väliä. Minun vika. Joo, ei siinä mitään. Mutta joo, tämmöinen. Tämä on minusta hienoin konsepti, mitä olen kuullut hetki. Parasta miten? Sitten siirrettävän puhelinnumeron. Se on ihan turha. Siis miten niin? No, mikä vika on siinä, että sä saat SIM-kortin operaattorilta ja... No se, että jos sä pystyt vaihtamaan operaattoria sillä vaan, että tuolta... Sulla on iTunes. Ei vaan sillä, että sä vaan ilmoitat, että mä haluan vaihtaa operaattoria ja sun ei tarvitse niinku sitten kannella näin niinku viikkoa niitä helvetin SIM-kortteja taskussa ja odotella, että milloin tulee tekstiviestejä ja milloin menee puhelin. Vaan sen sijaan, että sä ilmoitat, että minä olen vähän operaattoria ja näistä, kun se operaattori vaihtuu, niin sinun ei tarvitse tehdä mitään. Se on niitä. Paitsi päivittää iTunesin kautta ne tiedot. Kun minä olen vaihtanut operaattoria, niin minä olen soittanut, että minä haluan vaihtaa operaattoria ja sitten parin päivän päästä tulee SIM-kortti. Minä vaihdan sen SIM-kortin ja minun ei tarvitse tehdä asian eteen enää mitään. Ei, sinähän on se SIM-kortti, sä voit vaihtaa. Siinä on semmoinen niin kuin suunnilleen tunnin slotti, kun edellinen lopettaa ja sitten sulla yhtäkkiä puhelin ei toimi, sun pitää vaihtaa uusi SIM-kortti ja odotella, niin kauan se toinen rupeaa toimimaan. Mm-hmm. Ei mulla ainakaan mitään semmoista. Näin se toimii oikeasti käytännössä. Mut mitä tämä muuttaa? Sun täytyy ottaa ne asetukset sieltä iTunesista sillä niin, samalla se, tunnilla, kun se ilmoittaa, että nyt tämä ei enää toimi, niin mä laitan iTunesiin kiinni ja sitten mä synkkaan puhelinta. Sitä ei tässä sanota, mutta näin, että se potentiaali, jos se toimii silleen, että sun pitää... Ei sulla kahta asetusta voi olla puhelimessa. Hetkinen, voi olla dual SIM. On tässä pieni paikka. Niin, siis mutta tavallaan se, että jos se ei ole SIM-korttikohtainen, vaan sulla on sellainen muisti, missä on niin kuin ne kaikki liittymätiedot, mitä sä saat. Joo, jos siellä on kaikki. Tämähän mahdollista periaatteessa, että sulla voi olla vaikka niin kuin 7 eri liittymää siinä puhelimessa, ja se on vaan niin kuin, että sulla on nyt application, mitä sä lataat. Nyt mä ostan tämän. Mutta tiedättekö, minkä takia tätä oikeasti kehitellään? No siis tiedän, mutta siis tota ihan sen takia, tästä että Apple haluaa niin kuin, tota, välittää liittymiä ja kääriä rahat näin. Sama se mulle, kuka sen rahan kääri. Kun, ei se ole se syy. Se syy on se, että Steve ei halua siihen sitä yhtä slottia, missä sä voit vaihtaa sen. Yksi reikä vähemmän. Nyt se voi tehdä siitä kuoresta vielä umpinaisemman niin, että sä et koskaan pääse käsiksi siihen. Joo, no musta sekin käy ihan hyvin mulle. Että, tota. Mut, no. Musta se ei ole hyvä kuluttajalle, koska kuitenkin no siis se että vaikka jos se olisi minkälainen, niin kyllä se on olisi hyvä olla mikään päihde. Laki, että tämä on pakko laittaa joka puhelimeen. No ei, mutta jos sä haluat iPhone, niin sitten sä oot jumissa jossain. Ei, sä oot nyt jo jumissa, kun sun pitää ottaa se mikrosim, mitä ei ole siis saakeli missään muussa puhelimessa. Niin, mutta siis tavallaan. Jotenkin se on nyt. Tuota, niin tyhmä veto, kun ollaan tuota sille, että jos niinku haluaa jostain vapaana ja rakentaa vuodella kaarnasta omat SIM-korttinsa, niin sitten ostaa eri puhelimia. Mutta minusta niinku tämä konsepti on älyttömän hieno, koska siis SIM-kortti on jäänne, joka on aivan turha. Tuossa mä olen kyllä, nyt kun sä kerrot sen tolla tavalla, niin nyt mä löydän tästä paljon hyviä puolia. Niin. Meillä on paljon ihmisiä, joilla on. Apple vai tekikö tämä kukaan tahansa muu, vaikka kaikki tai vain yksi, mutta musta on niinku. Siis meillä on nytkin ihmisiä, joilla on niinku oma puhelin sekä firman puhelin. Ne joko kantaa kahta puhelinta tai sitten ne joutuu ottamaan sen diva-dapa-puhelimen, missä nyt vihdoinkin on ne kaksi SIM-paikkaa. Että sä voit laittaa niin. Ne molemmat. Ja edelleenkin sen vaihtaminen niiden välillä on puhelimessa pirun hankalaa. Niin. Mutta jos sulla oikeasti olisi, että sä voisit vaikka, ja sitten se ajan mukaan katsoa, kello tulee 4, niin sun toinen SIM lähti pois päältä ja toinen kytketty päälle ja hoplaa, mulla on kotipuoli. Ei se varmasti toimi noin hyvin. No ei varmaan toimikaan, mutta siis tavallaan se, että niin, jos se tällä hetkellä jumittaa siinä näin, että sulla pitää olla niin semmoisia fyysisiä kolikon kokoisia kappaleita siellä sisässä, niin se on niin tavallaan nyt se rajoitus. Mutta pahoittelen, että mä menen hieman taaksepäin, mutta mä olen vieläkin hämmentynyt tästä operaattorin vaihdosta, että täytyy odotella jotain maagista hetkeä. Jolloin edellinen, mitä väliä sillä on, onko se edellinen liittymä vielä voimassa vai ei? Minä revin SIM-kortin pois ja laitan seuraavan sisään, jos se liittymä on vielä toiminnassa, niin entä sitten? Mutta jos sun numero on niin, samana, ei numero voi olla kahdella, eli operaattorilla. Niin. Numero siirrosta tässä on kysymys. Ei tavallaan silloin, jos ostat kokonaan uuden liittymän uudella numerolla, niin silloinhan se voit vaihtaa. Mutta siis se, että niin kuin. Se, mikä niin kuin kuluttajan kannalta oli hyvä juttu, niin tämä, että sä voit vaihtaa operaattoria ja säilyttää vanhan numeron, mutta tavallaan se aiheuttaa just tämän hankaluuden, että tuota, sitten niin kuin kyyläilee kökitään ja pitää olla se toinen mukana ja katsoa, että milloin puhelin ei toimi ja niin kuin huomata jopa silloin, että milloin se puhelin ei toimi. Sit on niin kauan, kun mä oon vaihtanut operaattoria, että ehkä minä en vaan muista. Mut, tuota. Ja minä uskon, kun sanot. Joo, mielenkiintoinen konsepti tämä näin. Tietenkin siinä päästään siihen ehkä niin kuin taas sitten siihen kysymykseen, että onko se sitten jotenkin helpompi väärentää niin tämmöisiä puhelinliittymiä, mutta mä tuskin se nyt. No niitä pystyy nytkin ilmeisesti jotenkin tekemään. Niin no, silloin joskus aikoinaan niin Jenkeissä, niin se tämän puhelimien kloonaaminen oli semmoista ihan sikäläisillä systeemeillä, niin se onnistui. Mitä jenkkeihin tulee, niin tämähän on hilpeätä siitä, että jenkeille, tai useat jenkkimediat on raportoinut tämän silleen, että ehkä nyt vihdoin voidaan ostaa puhelimia operaattori sitomattomina. On niin kuin, Applen täytyy taas keksiä joku uusi juttu, joka mahdollistaa asian, joka on ollut mahdollista viimeiset 15 vuotta, mutta kukaan ei ole tajunnut sitä, kun Steve Jobs ei ole farkut jalassa kertonut sitä. Niin. Hei, yksi mikä tässä oli ihan niin kuin kurko silleen, niin kuin ajatusrakennelma, mikä ei niin kuin liittynyt, mikä nyt tämä huhu ei vielä sitä niin kuin millään tavalla lupaa, mutta siis tämmöinen niin kuin ajatus, vailla faktapohjalla oleva niin kuin ajatuskyhäilmä. Että jos niin kun, esim. Se, joka hoitaa tavallaan tätä liittymäkoordinointia, eli tässä tapauksessa niin kun Apple, niin jos sillä on suhteet kaikkiin operaattoreihin, sä meet johonkin toiseen maahan, niin se ei olisikaan niin kun sun kotioperaattorin roomaamista siellä, vaan että siinä pystyttäisiin niin kun luiskahtamaan silleen paikallisten taksojen puolelle. Elikkä jos sä meet vaikka Ranskaan ja soittelet siellä, niin sitten se pystyt tekemään sen vaikka niin kuin applikaationa tai jotenkin muuten, niin hankkimaan siihen puheaikaa sieltä ranskalaiselta operaattorilta, jolloin se et niin kuin maksa niitä ylimääräistä siitä, että sä oot nyt väärässä maassa. vaan sä maksat vaan siitä, mitä sä käytät. Mitä jos kaikki vaan pysyis kotona ja käyttäis pöytäkoneet? Lankapuhelimet takaisin. Joo. Ja ratkaisis paljon ongelmia. Lapioitais multaa takaisin pihalle. Nimenomaan. Se on, joo, se on. Mitään internettejä ja jotain farmvilleja, menkää takapihalle kasvattamaan niitä paprikoita. No ja ampukaa lintuja ritsalla menemään, niin siinä on Angry Birds ihan tarpeeksi. Niin. Joo. Joo, jäädään tutkimaan. M-kausi ehdottaa, että minä voisin hommata Steve Jobs farkkuja. Minä en käytä farkkuja, muuten ehkä hankkisenkin. Käyttäkö Bernie farkkuja? Ei. Mutta jos mä saan Steve Jobsin farkut, aivan varmasti. Mä käytän farkkuja. Jos tulee mukaan poolo. Mä en käytä sinisiä farkkuja, mä en tykkää sinisistä farkkuja. Jos tulee mukaan poolo, niin lasit. Mä en pidä farkkukankaasta, se on epämiellyttävää. Ja täytyy myöntää, että sininen väri ei sovi mulle myöskään. Mä näytän ihan urpolta, kun mä laitan jo. Mä näytän urpolta kyllä muutenkin, että sinne mä hikoilen liian helposti. Mä oon poolo, mä tukehdun niin. Tiedetään, mitä ostetaan. Teknologia-autisia. Nyt me tiedetään, mitä me ostetaan meille aina joululahjaksi, niin me saadaan Erkalle ei saa tämmöset siniset farkut ja poolo. Siitä se tykkää. Lasita sulla jonkin. Mutta mennään iPhonein ruudun lukitukseen ja sen voi vaihteeksi, sanotaan näin. Vaihteeksi sen voitaisiin ohittaa muutamalla napin painalluksella. No on se ennenkin voinut muutamalla napin painalluksella, jos on tiennyt oikein koodin, mutta siis. No niin, tietysti. Kieltämättä sama kävi mielessä, kun kirjoitin tuota otsikkoa, mutta. Mutta tästä nyt ei ollut kyse, vaan puhelimen haltuunsa saavat voi soittaa ja lähettää viestejä, mutta eivät pääse käsiksi viestiin tai muuhun dataan. Eli tämän Securityn jutun pystyy ohittamaan. No minusta on tässä nyt vähän hassua, koska siinä niin kuin oletuksena siinä on se päällä, että sinä voit soittaa, tai käsitekseni se on oletuksena päällä. Se, että sä painat vaan napin, home-napin pohjaan ja sitten sanot, kelle soitetaan, tai luettele numeron, mihin soitetaan. Että niin kuin siis se niin kuin suurimmalla osalla niin varmaan on niin kuin ihan oletuksena päällä se. Sen kyllä saa pois päältä sen äänisoittamisen. Siis, mutta tässä, tässä ehkä se, niin kuin se ainut data, mikä tässä pystyy, niin kuin, mikä niin kuin paljastuu, niin on siis se, mitä löytyy puhelin luettelosta. Mutta siis mulla ei ole iPhonea, niin mä en tiedä, onko siis lock screen eri asia kuin tämmöinen normaali valmiustila? Siis sama kuin se, kun pistät, sulla on touchi, niin kun se on nukkumassa, niin herätät, niin se kun sä tiputat sen auki, niin se kysyy salasana, jos sulla on se päällä. Okei. Okay. Ja siitä vaan voi mennä sitten soittaa hätäpuhelun, sitten laittaa jonkun random, vaikka niitä risuaitoja, pistää soita ja painaa heti sitä nukunappia, niin se menee sitten, hyppääkin sitten sinne puhelinmoodiin. Se on, niin kuin bugihan tämä ihan selvästi on, mutta siis tavallaan se ongelmahan, mä luulen, että ei ole tosiaankaan niinkään siinä, että joku nyt soittaa puhelun, vaan se, että jos sulla on puhelinnumeroita, jotka on esimerkiksi, meillä kaikillahan on hirvittävät määrät julkimoiden puhelinnumeroita, koska olemme itsekin. Kyllä. Julkisuuden henkilöitä, niin näkee siitä, että jaa, tuossa on tuo Steve Jobsin numero, että no, piruilenpa sille hieman farkuista. No siis, no just tässä näin se, että niin, okei, tämä vaatii se, että joku pääsee sun puhelimeen käsiksi ja sitten se näkee sun puhelinluettelon. Se ei näe sun viestejä, se ei näe sun dataa. Se voi lähettää kyllä viestejä, mutta se ei näe niitä viestejä, mitä tulee takaisin esiin. Että tämä on niin kuin semmoinen. Tämä on niin kuin sellainen bugi, mutta ei niin kuin. Näin ei saisi käydä. Ainoastaan että niin kuin silleen, no siis se, että niin kuin, jos on niin torspo, että niin kuin säilöö omassa osoitekirjassaan, niin noita jotain salasanoja, niin silloinhan tämä voi olla ongelma, mutta tietenkin se pääasiallinen ongelma silloin on siis se, että joku, joka haluaa niin kuin väärinkäyttää sun tietoja, niin on saanut sun puhelimen. Mutta siis, no samaa mieltä minäkin, että ei tämä ole maailman suurin. Niin. Tietoturvaongelma, mutta tämä on sarjassamme hyvä tietää, joten sen takia mekin puhumme. Joo. Sitä. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun näin itse asiassa sai miettimään sitä näin tässä, niin itseni tässä, että okei, no sinällään, kun jotkut tämmöiset fanipojat nyt heti rupeaisi tätä puolustamaan sillä, että ei, tämä on niin kuin feature, että pääsee niin kuin pelastustyöntekijät katsoa sinun puhelinta, no sillä, että no eikä ole. mut, ne varmaan muistaakin tuonne, että hetkinen, se oli 3 kertaa tähtiä ja siitäkin äkkiä nukutilat. Mutta se silleen, että mä ihan mielelläni esimerkiksi hätäpuhelintilassa näin, niin että siellä niin saisi näkymään esimerkiksi oman ICE-numeron. Eli tämä in case of emergency. Ja tavallaan siihen, se niin antaisi soittaa siihen. Jos minä olen pelastustyöntekijöiden käsissä, niin minä haluan, että ne keskittyy minun pelastamiseen, eikä siihen, että hei, mitä tältä puhelimelta löytyy? Ei, mutta siis tavallaan se, että okei, että sä löydyt auto alle jääneenä ja sitten sulla ei ole mitään muuta kuin puhelin mukana. Niin tai jos saa jonkun kohtauksen tai muuta vastaavaa, niin, niin olisi ihan kiva soittaa kysyä, ja sen takia suositella, että niin kuin ihmiset laittaisi tuota... Jos mä olen jo auton alla ja, tai mulla on kohtaus, niin viimeinen asia, minkä mä haluan, niin on sukulaisia siihen ympärille häsläämään. Näin on varmaan paikalle. Tulee muuten voi kysyä, että jos täällä on joku sairaus tai joku muu vastaava, niin jos ei heti saada tietää. Konseptin varmaan ymmärretään. Mutta sinällään musta se olisi semmoinen, niin kuin, että no, hyvä puhelimoodiin voisi liittää. Tuota, näin, niin varastakaa idea, hyvät puhelinihmiset. Koska ne saa varasta? Mikä se on? 118 on aika kova. Sieltä tietää kaiken. 020202. Ei, mulla on tässä tämmöinen tärisevä kuoleva kaveri, että voisitko yhdistää sen sukulaisen. Kuka sen, mikä sen nimi on? No, minä en tiedä. Kato Googlesta. Tärisevä kuoleva kaveri. Käyttää Google Gugglesia ja etsii sitten Googlesta tämän näköisen tyypin. Yhdistää sen takia kuoleva. Minulla on semmoinen nuppineulla kiinnitetty lappu minun takin pielessäni, jos näin, että jos kadoksissa, niin palauttakaa tänne. Tähän osoitteeseen. Mm. Aivan. Ei, mutta aina voidaan myös hakea tietoa vaikka Firefoxista tai muusta, jos on henkilöitä samassa lähiverkossa. Löyhä asiasilta, mutta olkoot. 400 000 laiskaa hakkeria saivat täydellisen työkalun FireSheepistä. Firefoxin asennettava lisäosa nuuskii muiden samaa salamatonta tukiasemaa käyttävien verkkoliikennettä ja poimii sieltä esimerkiksi Facebook-kirjautumisen tarvittavat cookiet. Eli siis, jos olet avoimessa verkossa, eli semmoisessa tukiasemaan kirjautuneena, johon kirjautuminen ei vaatinut salausta, niin kun käytät Facebookia, niin joku voi napata sen ja käyttää sitä Facebookia sinuna. Joo, tässä on siis syy on siinä, että vaikka usein näissä on nämä kirjautumissivut ja jopa ne kirjautumistiedot siirretään salatun yhteyden yli, niin keksit saatetaan silti siirtää niin kuin normaali yhteyden yli. Niin, eli se sivuston normaali käyttö tapahtuu salaamattomana, eli se leissä näkyy HTTP eikä HTTPS. Ja Firefoxille saa semmoisen, jos nyt asia huolestuttaa paljon käyttää koneetta avoimissa tukiasemissa, niin Firefoxille ainakin saa semmoisen lisäblugarin, ehkä saako jo muillekin, joilla pystyy pakottamaan Facebookin käyttämään ja nämä muut palvelut käyttämään sitä salattua yhteyttä. Hei, muuten semmoinen Firefox-plugari kuin Facebook Disconnect, joka riisuu kaikilta sivuilta, johon meni, jos siellä on jotain Facebook-kikkareita, niin kuin like, tai mitä ne on, tykkään nappeja ja jotain muuta, niin se heittää ne kaikki jorpakkoon. Mä en tiedä, mitä se tekee, jos sen kanssa menee Facebookiin. Ei tiedä mitään, mulla on Chromeissa se sama näin, eli se tekee sen, ja se... Se ei pelkästään kysymys siinäkään ole siitä, että niin kuin ärsyttäviä kikkareita otetaan pois, vaan sen estää myös sen, että sivusto tai se Facebook itsessään ei näe, että sinä olet sillä sivustolla ilmeisesti. Koska sitä vartenhan se on tehty, että koska kaikki Facebookin social pluginit, mitä löytyy vaikka Hesarin tai ihan minkä tahansa sivuston, ja meillekin oli silloin, kun otettiin pois äänestyksen jälkeen, niin joka kerta kun meni semmoiselle sivustolle, niin Facebook sai tiedon, että ahaa nyt se. Mutta siis se vielä tästä FireSheepistä, että minä en tietysti ole tietotekniikka-insinööri, korjatkaa jos olen väärässä, mutta mun ymmärtääkseni, kun näitä siirrellään näitä sitten vaan keksejä, niin se tavallaan se sun selain vaan on muistavinaan, että sä olet jo kirjautunut sinne tämän ja tämän, tai tämänä ja tämänä ihmisenä, mutta mun käsittääkseni sitä keksistä ei kuitenkaan saa esimerkiksi niitä oikeita kirjautumistietoja, että vaikka kävisikin ikävästi, niin ei kannata huolestua. Salasana on edelleen turvassa. Mutta nyt täytyy muistaa, että jos se pääsee kaappaamaan niin sanotusti, että hyppäät sen Facebook-tunnuksella, niin sä pääset kyllä tietysti sen käyttäjän tietoihin käsiksi, eli sä voit muuttaa salasanaa. Ja... Se on mutta itse asiassa mun mielestä se on huomattavasti pienempi riesi. Tietysti se on ikävä, jos... Näin käy, mutta kun ihmiset kuitenkin käyttää ja ehkä on typerää tunnustaa se tässä, mutta tunnustaudun tässäkin. Minäkin käytän aika vähän määrää erilaisia salasanoja, niin se, että jos näkee sen juu, se on salasana, totta, niin sitten saattaakin saada pääsyn niin kuin X-määrään palveluita. Ja M-kausi myöskin muistutti tämmöisestä kuin idiosi, jota jos käytät niin se samaa systeemiä käyttäen kaappaa sun Twitter-tilin ja kirjoittaa sinne jonkun viestin, että oletpas idiootti. Joo, ja täytyy tietysti itse asiassa, mä aloin itse miettiä, että tapahtumaketjua ei se onnistu tietysti, koska sä et pysty vaihtamaan salasanaa, jos sä tiedät vanhaa salasanaa jotenkin. Niin, se on muuten tota, ellei ole sitten FaceTime. Niin. Jossa oli se bugi, että pystyy, tai muuten huono palvelu, mutta se on... Joo. Mutta, joo. Elikkä tämmöistä kun HTTPS, Everywhere ja Forza TLS, mutta Kirkissä näin, niin nyt, että toimiiko nuo, tullut on pari kandidaatti lukaria, mutta nyt siellä käydään kiistaa siitä, että toimiiko ne tässä Facebookin tapauksessa korjaavasti vai ei. Ainakin HTTPS, Everywhere ja Forza TLS, niin jos se vaan se palvelu mahdollistaa sen HTTPS:n käytön, niin silloin nuo plugarit. Joo, se ilmeisesti käytännössä vaan lisää sinne urliin sen S:n HTTP:n sijaan, mutta se on tai perään, mutta jos se palvelu ei tue sitä, niin sitten niin sanoa, että ainakaan tuo Facebookissa ei sitä ei saa palautetta. Mutta pistäkää palautetta, josko tiedätte tarkemmin. Joo. Ja jos ette tienne, niin Google Haut voi tehdä salattuna, joku vaan lisää sen S:n sinne osoiteriviin. Which is nice. Ja puhujan kulman sivuille, niin lisää S ihan mihin tahansa kohtaan, niin todennäköisesti ei toimi. Kokeilkaa. Puhsujain kulma. Ei toimi. Ei toimi. Ei. Skom. Skom kai toimi. Google myös meni ja myönsi viimein, että Street View-autojen keräämässä datassa on paljon muutakin kuin sirpaleita. Mukaan on tarttunut kokonaisia sähköposteja ja kirjautumistietoja. No tämä on tälleen vähän, niin vielä tuosta Fire-sheepistä, niin sen, että siis tavallaan sehän ei ole pelkästään tämä Fire-sheep, ei ole tämä ongelma, vaan siis se, että niin kun iät ja ajat näin, niin kun palveluntarjoajat eivät pakota tähän salattuun yhteyteen, niin tämä haavoittuvuus on olemassa ilman Fire-sheepiäkin. Ja sama ehkä nyt tässä vähän tässä Google Street Viewssä näin, niin se sama, että jos sinulla on salaamaton tukiasema, niin silloin se vaan nyt on niin, että ne ihan kuka tahansa oli. Ei se nyt siihen Googlea tarvita, että ne sanon sähköpostiasi lueskellaan sille. Mitä tulee niin kuin kirjainten lisäilyihin otsikoihin, koska me saadaan selain, joka jos me kirjoitan vahingossa osoite.xom tai osoite.vom, niin se tajuaa se, että ehkä se oli typo ja se voisi korjata sen sijaan, että se näyttää mulle sitä, että eihän tämmöistä osoitetta ole. Niin kauan kun ei ole xom eikä vom näitä TLD-päätteitä, niin mä en näe mitään syytä, minkä takia tällaista käyttömukavuutta lisäävää ominaisuutta ei voisi olla. Joo. Uudistin sai joku plukari. Kaipaisin samaa. Etenkin uudistin sai joku plukari, joka tutkii sitä osoiteriviä. Ja tekee sen korjauksen. Joo. Ja samaa niin kuin puhelinten oikoluvussa, niin ainakin iPhoneilla se mä hyvin usein kirjoitan vahingossa vom.vom, niin sille, että jos minä olen kirjoittamassa jotakin osoitetta, niin kyllä se nyt pitäisi ymmärtää senkin. Kyllä olen samaa mieltä, tehkää semmoinen plugari, tehkää 10 sellaista plugaria, tehkää semmoisia selaimia. Minä haluan plugareita, nimenomaan tehkää sellainen selain. Niin, ensiapu. Kuhan se saa pois päätöksi. Onko meillä jotain uutisia? Street View, ihan perseestä. Ei se tämän paskuuselitys siihen Street View oikeastaan millään tavalla muuten kuin se vaan, että se saa tulemaan se auto, joka keräisi niitä. Niin siis No mehän tiedettiin tämä, koska oliko se Saksan viranomaiset jo sanoivat, että näin oli, vai oliko, eikö se oli Irlanti, joka sanoi silloin, ja silloin Google sanoi, että ei mitään sellaista. Ja siis mun mielestä tämä ei ole enää niinkään kiinnostavaa sen puolesta, että no mitä siellä nyt oli tai ei ollut, vaan se, että mun mielestä tämä on harvinainen musta silmä ja koko ajan vaan musteneva silmä Googlen tiedotukselle, koska Google on yleensä ollut hirveän avoin, suorapuheinen ja niin, rehellinen aina kun tulee. Jos ne mokaa, niin ne sanoo, että näin tapahtui, sori, sovitaan, että yritetään, että ei tapahtuisi uudestaan. Mutta tämä on niin kuin harvinainen tämmöinen, että ne... Tämän musta, että se, niin miksi nyt niin tämä koko ajan tämä tietomäärä lisääntyy, niin ainakin ne itse on sanonut näin, että koska he huomasivat tämän ongelman, niin he ei penkannut sitä dataa. Että he, sitä on niin ulkopuoliset kattoneet, siis niin viranomaiset, ja silloin oli tiedä, että niiden penkannan tuloksena oli se, että niin pelkästään datafragmentteja. Mutta sitten nyt ilmeisesti sitä joku katsonut tarkemmin, ja sitten on huomattu näin. Että niin kuin tavallaan se, että niin kuin Google on itse ilmeisesti kieltäytynyt niin kuin analysoimasta sitä dataa, koska silleen, kun ne huomasi sen, että niin kuin, okei, nyt on jotain tarttunut, niin sitten ne ilmoittaa viranomaisille ja teidän hanskassa nyt, että me ei niin kuin katsota sitä dataa. Niin tavallaan se luo vähän tämmöisen niin kuin väkisinkin tämmöisen hankalan tilanteen, että jos niin kuin sitä dataa ei ole kukaan, ei halua analysoida, koska niin kuin firma itse kokee, että se datasisältö ei kuulu meille. Me tiedetään vaan, että nyt on käynyt tämmöinen lapsus. Niin sitten pahahan niitä on sanoa mitään tosin kovin kuvaamaan, koska ne ei ole nähnyt sitä. Kyllä. Real Point, Googlen osake on laskussa. Noin. Mutta se, että tämä, sinällähän tämä, kun tämä hassutti, tämä liikaa ehkä niin kuin tähän Street Viewhun assosioidaan, koska tavallaan se on niin kuin erillinen projekti, minkä tuloksena tämä on syntynyt. Se on ihan totta. Että tässä se niin kuin, on, pointti on se, että ne kartoittavat. Joo, eli ne kartoittaa siis niin kuin näitä tukiasemia ympäri maailmaa, jotta laitteet, jotka käyttää esimerkiksi Google Mapsia paikantamiseen, niin jos siellä ei ole GPS tai GPSn haussa on ongelmaa, niin se pelkästään se tukiasemien nuuskiminen pystyy paikallistamaan sitä niin kuin nopeammin sitten. Et sinällään tarkoitus on ollut ihan hyvä. Mutta nehän itse asiassa on lopettanut nyt sen, että ne ei enää kerää mitään wifi-dataa noilla autoilla ilmeisesti sen takia, että ne saa sen informaation paremmin nuskittua ihmisten Android-puhelimista. Joten suosittelen edelleen, ne sanoo ihan suoraan, kun ensimmäistä kertaa otat käyttöön puhelinta, että saako GPS-dataa käyttää tiedon niin kuin Googlelle takaisin lähettämiseen. Sanokaa ei. Mutta siis tavallaan sehän tapahtuu periaatteessa sillä tavalla, että kun sä avaat Google Mapsin, niin se käynnistää sen GPS-paikannuksen. Ja kun se laskee sitä satelliittisignaalia, niin se samalla myös niin kuin heittää sinne palvelimelle sen, että okei, että mitä tukiasemia on nyt lähistöllä. Ja sitten sen perusteella tulevaa paludataa käyttää sitten siihen niin kuin nopeampaan paikantamiseen. Jos sitä niin kuin ei ole vastineita sille tukiasemille, jota sen puhelin näkee, niin se ottaa sitä GPS-signaalia, ja sitten kun saa sen GPS-signaalin, se heittää sen GPS-koordinaatit sinne palvelimelle, niin se nyt niin kuin, vähän niin kuin väkisinkin se Google saa sen saman dataa, mitä se sai niillä autolla. Tietenkin pois lukien nämä kaikki sähköpostit ja muut. Mutta sitten kun siinä on ilmeisesti se opt-out-mahdollisuus, niin silloin sitä kielletään, että ei saa käyttää sitä tietoa. Että niin kuin, tavallaan jos antaa sen luvan, niin ei siinä, niin kuin, se ei ole samalla niin kuin ongelmakysymys, niin kuin mikä tämän kohdalla oli. Koska tässä nyt kysymys oli siitä, että siellä tukiasemia, niiden sijaintitietoja nuuskivassa koodissa, niin oli vaan nyt pätkä, joka niin kuin nuuski kaikkea muutakin. Eli Android ei ole paha tässä mielessä. Ei, se on hyvä. Erkka sanoo, nuuskikaa itseään. Nuuskikaa itseään, nuuskikaa muita. Nuuskiminen lisää. Jos kaikki nuuskisi enemmän, niin se olisi paljon vähemmän tauteja. Joo. Kansainvälinen nuuskimispäivä. Joo. Pitää perustaa semmoinen. Greenpeace on taas nuuskinut elektroniikkayrityksiä ja pistänyt sen sitten omaan järjestykseensä. Viherkärjessä Sony, Ericsson ja Nokia. Miksi mä sanon noin päin? I do not know. Se lukee toista päin. Nokia ja Sony Ericsson varsin suurella kaulalla seuraaviin. Häntä pitää Microsoft, Nintendo ja Toshiba. Kovin nousija oli Samsung. Eniten sijoituksia putosi taas Apple, jonka pisteet pysyvät kuitenkin samana edellisestä raportista. Tuossa näkyy täällä näin, ketkä on kovimpia nousijoita. Ei siellä ole mitään selkeää grafiikkaa, mä vaan katoin että näistä tekstistä. Että kuinka, sinänsä tämähän on hirvittävän positiivista niin kuin yleisen kehityksen kannalta, että kovin putoaja tosiaan sijoituksissa on Apple, jonka niin kuin suoritus pysyy täysin samana, mikä tarkoittaa, että kaikki muut parantaa koko ajan. Joo, eli HP on noussut sieltä 8 sijalle 4, ja Samsung on tehnyt tosi ison hyppäyksen 13 sieltä sijalle 5, sitten hetkinen Motorola, eli Motorola on ennen ollut neljäntenä kaiketi, ja se on pudonnut pari sijaa, koska nuo muut on mennyt ohi. Mutta tässä on silleen, niin kuin, että no, okay, tämä on ehkä niin kuin mielenkiintoisin pointti, tämä, että niin kuin nämä pisteytykset, niin Nokialla on, niin kuin, jos 10 on maksimi, niin Nokialla on 7.5, ei parannusta, mutta sitten siinä on jo 0.6 ero Sony Ericssoniin, joka ei myöskään niin parantanut. Philips pysyy kolmannella sijalla, nousee 0.455, HP on kanssa 5.5, eli niin kuin periaatteessa Philips ja HP on jaetulla kolmannella sijalla, sitten Samsung 5.3, Motorola, Panasonic, Sony on 5.1 ja Apple 4.9 ja Dell on kanssa 4.9, eli ne on jaetulla jollakin sijalla. Tämä on vähän niin kuin taas sitten se, että käytetäänkö tämmöisiä jaettuja sijoja vai eikö. Siis nämä pisteet tietysti on aika abstrakteja. Asioita siis, mitä mä lueskelin näitä perusteita, niin suurin osa, jotka on saanut hyviä pisteitä, on saanut hyviä pisteitä sen takia, että ne on jättänyt myrkylliset kemikaalit ja PVC-muovit pois niiden valmistusprosessista. Ja itse asiassa niin on tehnyt aika monen näistä häntäpäänkin yrityksistä. Isoimmat ongelmat tuntuu olevan kierrätyksessä, että ne tuottaa valtavasti jätettä. Ja se on se, mikä yleensä vetää näiden pisteitä alaspäin. Sille, että jos niin kun tätä katsoo, esimerkiksi tässä on tämmöinen hieno niin kun tämmöinen mittarityyppinen, jossa niin kun on punainen ja toisessa päässä vihreä ja sitten keskellä on semmoista haaleita, niin siis periaatteessa ainoastaan niin kun Nokia ja Sony Ericsson on vihreinä. Et kaikki muut on tolleen niin kuin tuollaisella kakanruskeen tai punaisen väreillä merkittynä. Itse asiassa Nokian ainoat miinuspisteet on tullut, vaikka äsken sanoin, että myrkyllisten kemikaalien poisjätto on yleensä se, mikä on nostaa, niin itse asiassa Nokian miinuspisteet tulee kaikki niistä myrkyllisistä materiaaleista. PVC:tä, CFR, eli chlorinated flame retardants, kloorisoituja liekkivajaita ja brominated flame. Ei sillä PVC:tä ollut 2005 vuoden jälkeen uusissa malleissa ollenkaan. Niin jo tosiaan sillä ei ole ollut sitä, mutta se ei tue tätä niiden kieltoa. Joo. No, tietenkin se, onko tässä huomioitu koko tuotekategoria ilmeisestikin? Joo. Eli sinällään, toi on jännä, että siis tavallaan tämmöiset Microsoft, eli jolla periaatteessa elektroniikkavalmistus on ainoastaan konsoli, ja jotakin oheistuotteita. Nintendo. Sunets. Konsoli. Joo. Eli tavallaan tämmöiset konsolifirmat on pohjimmillaan. Ja siis Wiihän on, se on mainittu ainakin aikaisemmin aina, että se on niin kuin myrkyllisintä, mitä voit kaupasta ostaa. Joo. Ja sen pakkaaminen on ihan naurettava. Eikö mutta sille vaan, no joo, pitää vielä kaivella vähän, kun löytyisikö tästä joku semmoinen selkeämpi, kuin tavallaan se, että mitkä tuotteet niin kuin spesifisti se on niin kuin niitä pahoja. Koska se, että okei, tämä Greenpeacein tämä listaus on niin kuin sille, että hei, nämä ne firmat, mutta ei niin kuin ole hirveän silleen semmoinen kuluttaja kauheasti auttava, koska niin kuin, jos esimerkiksi ajatellaan joku Philips tai Samsung, jolla on niin kuin zillion erilaista tuotetta, niin tietenkin jos näitä raportteja lukee tarkemmin, mutta näissä niin kuin listauksissa niin olisi mielenkiintoisempaa ihan se, että niin kuin, mitä niin kuin tuotteita pitäisi välttää. Mä katsoin, että jokaiselle on myöskin vielä erillinen PDF jokaiselle firmalle, jossa sitten annetaan huomattavasti tarkemmat. Täälläkään ei puhuta tuotteista, täältä puhutaan vaan niin kuin eri osa-alueista, missä toimii hyvin ja missä toimii huonosti. Sitä ei niin kuin silleen sano, että jos olet menossa ostamaan jotain, jotain tiettyä laitetta, niin sitten se olisi niin kuin semmoinen, sä pystyisit niin kuin tätä Greenpeacein listausta mitenkään käyttämään kunnollisena niin kuin verrokkina siihen, että ostanko nyt HP vai Lenovon tietokoneen, että niin kuin, on, kumpi nyt on parempi. Okei, sä näet, älä osta mitään. Lenovo on niin kuin tälleen koko listauksessa alempana, mutta ja Lenovo voi, ei taida tehdä muuta kuin läppäreitä. Onko tämä, no joo, ei mitään. No, kuitenkin ihan jänskää näin, mutta tälleen niin kuin kuluttajana tuosta on vaikea saada mitään konkreettista. Mutta sehän siinä on, että miten paketoida tämmöinen informaatio, että siinä pitää olla tämmöinen niin kuin helposti ymmärrettävä koukku. On jo, ja tavallaan se, niin kuin, tämän pointtihan tässä on tätä kannustaa niin kuin, yrityksiä kiinnittämään siihen omaan toimintaansa niin kuin koko skaalassa huomiota. Kyllä. Ja joissain tapauksissahan tämä on ihan suoraan vaikuttanutkin, että Applehan on ottanut tämän Greenpeacein listauksen ja kriteerit, ainakin yhdessä vaiheessa otti ihan näihin Stevenotteihinkin, että niin, no joo, no se tietenkin se vaan, että ne siellä nostaa, kun ne, niillä on se tietty materiaalilistaus, mitä ne sitä aina hehkuttaa. Et, mutta silleen, tarkoitan että, vaan jos, sitä, jos, että jos jotkut saa silleen niin kuin hyville arvoille, niin totta kai sitä käytetään niin kuin aina markkinoinnissa, että sitten sinällään niin. Mutta no, joo. Kyllä. Pitävät enemmän meteliä ehkä, niin kun tämän listan perusteella on syytä. Mutta no se on kieltämättä totta, mutta tämä on kuitenkin huomionarvoisa lista, ja sen takia sitä on mielenkiintoista seurata. Tiedän, että toi Nintendo ei ole, niin kun, vaikka niillä varmasti olisi, niin vaan onko siinä sitä semmoinen, että niiden pitäisi aika paljon tehdä muutoksia siihen olemassa olevaan tuotteeseen, että niin kun ne pystyy petraamaan sillä sitä tuotteeseen, toimintaansa vasta, kunnes niiden malli vaihtuu. Niin, no, onhan siinä varmaan tätä Nintendo DS ja muuta, mistä me tiedetään. Niin, ja ne myy laitteita, kun Jeesus möi kalaa ja leipää, joten niiden ei tarvitse miettiä. Jeesus antoi sen kalaa ja leipää pois. No, se nyt oli semmoinen hillittömän hauska. Olisi kannattanut pyytää, jos olisi saanut hyvän rahan. Niin. Business idea. What would Nintendo do? Jos vaikka kalastaisin vähän dynamiitilla ja ampuisin ankkoja semmoisen nauravan koiran avulla. Mutta joo, mielenkiintoinen lista. Olisi tosiaan mielenkiintoista saada tuommoinen toimimaan tähän hintavertailusivustoihin ja muihin, mikä sitten näyttäisi myös, sitten, että voisi verrata niin kuin tosiaan tuotteita, vaan niin kuin läppäriä tai muuta yritysten eri mallia ja muiden mukaan, että kuinka ekologista se on. Se voisi olla ehkä surullistakin. Suomalaiset ovat myös tyytymättömiä laajakaistan laatuun, joskin on Greenpeacein listallakin ikäviä juttuja, niin ei tykätä edes laajakaistan laadusta. Mikäs meitä nyt tässä mättää? Hyvien tämän. Minä tiedän, että olette hemmoteltuja kaupunkilaisia. Mitäs vikaa tässä on? Mikä mulla on? Halpaa, nopeeta. No. Niin kuin kännykässä ja seinästä tulee. What me worry? Kertokaa maalaiset, mikä teillä on ongelma. Eli onko tämä niin EPSI, tämä on tämmöinen kansainvälinen, EPSI-ratingin tämmöinen kansainvälinen vertailu. Ja Suomessa on tämmöinen tyytyväisyys on ollut kovemmassa laskussa kuin muualla. Että mistähän se johtuu? Vaikka... Johtuuko se siitä, että puhutaan täällä enemmän kuin muualla vai se, että... Koska niin osittain se, että niin Suomessahan on lähetty siihen, että esimerkiksi jos jotain luvataan, niin sitten pitää myös toimittaa, joka niin tietenkin aina nostaa siihen, että kuluttajat valittaa herkimmin, kun he tiedostavat, että heillä on oikeus valittaa. Joten sinänsä mielenkiintoista, että tyytyväisyys on laskenut aika paljon samaan aikaan, kun Siskon tutkimuksen mukaan täällä on laajakaistan laatu parantunut. Joo. Niin sitä mä just, että niin kuin tämä... En minä tiedä, mikä ihmisiä joo. Määttää. Minusta tämä oli vaan kiinnostavaa tutkimustietoa. Että siis en minäkään valita. Siis minä jopa, jos maksaisin siitä, että vetävät piuhan kotiin, niin mä saisin 24 megasta nettiä kyllä. Ja joka on minusta ihan siedettävä nettinopeus. Se kyllä maksaisi aika paljon, mutta toisaalta. Mutta kai se on sitä, että nyt kun joku Teljesonera väläyttelee, että gigaa saadaan Kehäkolmosen sisään, niin no, kaikki muut Suomen asukeskukset ehkä älisee sitten, että no, mikä teillä helsinkiläisillä oikein on vikana. Niin no, siis varmasti tämmöinen niinku suhteellinen, hyvin iso osa tyytyväisyydestä ja tyytymättömyydestä tulee niinku rinnastettuna toisiin, niin se, että jos tietää, että kaverilla on, joka asuu paikassa X, jossa saa niinku 100 megaa sen 100 kautta 10 yhteyden 19 eurolla ja sitten itse asuu jossakin paikassa, johon ei saa kuin 2 000 sen megaa sen, niin kyllähän se niin tietenkin tympii, vaikka jos olisi vaan kaikilla olisi se mekaaninen, niin olisi ihan tyytyväinen. Niin, mä en tiedä, tästä uutisesta ei ihan selviä, että mikä oli tavallaan se kysymys, joka esitettiin. Onko se että oletko tyytyväinen laajakaista tarjontaa vai kysyttiinkö tässä, että oletko tyytyväinen siihen laajakaistaan, mikä sinulla on nyt? Mitkä on vähän, kaksi vähän eri kysymystä. Aivan. Tällainen, jostakin syystä, kun mä tällä EPSIn sivuilta yritän lukea, niin mä kippaan aina vähän. Mutta ehkä suomalaiset vaan tykkää valittaa. Minä ainakin tykkään valittaa ihan kauheasti. Joo, ja kuinka moni on valittanut sitten sille operaattorille oikeasti, mutta jos joku sattuu kysymään, no itse asiassa en mä tykkää. Siis kaikkien tyytymättömimpiä on Teliasoneran käyttäjät. Täytyy sanoa, että Teliasonera, siis mulla ei ollut Soneran kännykkäni liittymään aikoihin, eikä mulla ole koskaan ollut niiden nettiä, mutta kieltämättä minulla on jotenkin mielikuva siitä vähän semmoisesta kulahtaneesta dinosauruksesta, joka toimii hitaasti ja on koko ajan ongelmia ja katkoksia ja muuta, mutta se on vaan että vanha HPY ei semmoista ole, eli Elisa. No joo. Mutta sitten taas... En meillä ole mitään muuta kuin dinosauruksia. No sitten taas kärjessä on Velho, Finnet ja Saunalahti. Sen se mielenkiintoista, että Saunalahti on kärjessä myöskin mobiili. Laajakaistoista. Ja täytyy myöntää, että siitäkin huolimatta, että Pukkilassa ei toimi 3G, niin minä olen kyllä ollut varsin tyytyväinen siihen. Niillä on usein toiminut hyvin asiakaspalvelu, samoin kuin Velho. Se toimii, asiakaspalvelu toimii hyvin, ja sitten jos minä olen pääkaupungissa, niin se toimii todella luotettavasti ja vikkelästi. Että menee ja tiedä. Samaan aikaan kuin Irkissä keskustellaan, miten adblogin saa käyttöä ja miten sillä pystyy mainoksia estämään, niin meillä on yksi viikon synttärisankari, joka on bannerimainonta, joka täytti 16 vuotta. kulunvukan viikon, eli tämän viikon keskiviikkona vietettiin netissä nähtävien bannerimainosten syntymäpäivää. 27.10.1994 näki päivävalo Wired-lehden verkkoversion edeltäjä Hotwired, joka otti tuolloin edelläkävijän aseman. Hotwiredissa oli jo ensi julkistuksen aikana 14 eri yhtiön mainokset, joille Hotwired-toimitus oli määrittynyt kooksi legendaariset 468x60 pikseliä. Legendan mukaan ensimmäinen mainosbanneri oli AT&T:n laatima ja sen viesti kuului: "Have you ever clicked your mouse right here? You will." Ja siitä se sitten lähti. Minusta bannerimainokset ovat hieno asia, koska A, ne tuovat sisällöntuottajille rahaa, ja B, internetin käyttäjät ei näe niitä. Joten tilanne on win-win näin käyttäjän kannalta. Mutta käytättekö te adblockia? En. En. Mä käytän flashblockia, mutta en adblockia. Joo. Koska kuten sanot, siis jos on käyttänyt vähänkin pitempään internettiä, niin ei niitä mainoksia näe. Ei mainosbannerien huomioarvoa on laskenut. No ihan varmasti. Ja se on tietysti vaan sitä, että siis ne yritti jossain vaiheessa, ja tietysti vähän vieläkin, mutta ei enää niin räikeästi kuin yhdessä vaiheessa, milloin tuli justiinsa nämä flash-bannerit, että sitten niissä välkkyvalot ja apinat hyppi silmille ja tapahtui niitä näitä ja kauheata liikettä koko ajan. Mutta musta tuntuu, että siitäkin on vähän luovuttu, koska silmä oppii olemaan välittämättä niistäkin. No ei mukaan mainokset niin hirveästi häiritse. Milloin olette viimeksi klikannut jotain mainosta? Hyvä kysymys. Joku sivusto, jolla oli hyvä juttu, niin klikkasi. Ja tuottiko se mainos ja siitä suoritunut klikkaus sen tyydytyksen, mitä kuvitteli saavansa? Eli saitko sitä, mitä kuvittelit saavansa? Mitä? No mä klikkasin, menin jonnekin sivuille ja napsuttelin siellä linkkejä vähän aikaa näin, niin sitten niiden statistiikassa näytti, että tuolta tuli liikennettä, joka niin jopa availi-sivuja näin, niin annetaan, pidetään se mainos siellä näin. Se oli ihan supportti, en ollut millään tavalla kiinnostunut tuotteista. Mä oon klikannut joskus vahingossa. Näin muista. On joskus itse asiassa on johtunut ihan kauppoihinkin kyllä mainosten klikkailu. Tosin se oli joku tämmöinen tyyli. Mikä se oli? Mä ostin joku uusi pubi ja se oli ihan paska. Eli huonosti meni, ei kannata. Eli mainokset on ihan huonoja, niitä ei kukaan edes näe, eikä ne koskaan johdu kauppoihin. Paitsi jos haluatte ostaa mainostilaa meiltä, sitten ne toimii aivan hiljattoman hyvin. Sinällään niin ehkä minä usein kaipaisin sitä, että huomaan, että Facebookissa niin itse asiassa on tannut liikata enemmän mainoksia kuin muualla yhteensä, koska jotkut firmat mainostaa siellä jotain spesifiä tuotteita. Ne ei mainosta sitä itseänsä. Mua ei niin kuin hirveästi, eniten mitä näkee niin tämmöistä bannerimainontaa, niin vaikka jossakin vaikka Helsingin Sanomien sivuilla. Niin siellä myydään niin kuin semmoisia hyvin laajoja kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi vaikka niin kuin vakuutusyhtiötä sille imagotasolla tai jotain autoja tai jotain semmoista niin kuin helvetin kallista. Ja se ei niin kuin se pointti olekaan niissä, että niin kuin mennään niin kuin klikki ja menet sinne ja ostat sen auton. Vaan se, että sä näet sen automainoksen. Että siinä mielessä tavallaan se on niin kuin minun kohdalla ehkä mainostajan näkökulmasta täyttänyt sen tarkoituksen. Mutta sitten niin kuin Facebookissa näkee Pahus, silleen. Mä olen ostanut jo monta autoa ihan turhaan. Niin, mutta se, että niin kuin Facebookissa esimerkiksi, niin siellä näkee silleen, että sanotaan vaikka joku varusteleka, vaikka niin kuin, mikä myy tämmöistä armeijan ylijäämää, niin ne nostaa sinne siihen mainokseen niin kuin yksittäisen tuotteen ja kirjoittaa siitä tuotteesta muutaman sanan sen. Niin musta se on ihan äärettömän vetoavaa, siis niin kuin, tai kun on varmaan jollekin puljunetillekin niin edespäin, että ei niin kuin myydä semmoista niin kuin isoa kokonaisuutta tai sille, että tämä on nyt niin kuin ainut tuote, mikä meillä on, vaan tämä on niin kuin poiminta tältä meidän tuoterepertuaarista, katalogista. Ja sitten niin kuin sille, että niillä on tuommoista. Mäpä menen klikkaan ja menen katsoa, että mitä kaikkea muuta niillä on. Että semmoinen veto on minua ainakin ihan hirveästi, että mä näen tämmöisiä niin kuin yksittäisiä juttuja. Lapio, yes. Kenttälapio. Et silleen, että jos joku vaikka, no joo, joo, no itse asiassa, heti olisiko ollut kenttälapion mainos, mikä näistä silleen, että vuu, vitsi, kenttälapio, siisti. Mä sitten menin katsoen, kun klikkailin, että itse asiassa päädyin ostamaan sen jotakin, en kenttälapioita, mutta niin kuin, joo, okei, okay, tota mä en muistanut, että mä sieltä on jopa niin ostanut ihan mainosten perusteella. Mutta... Huomaatteko, te voitte ostaa myös äänimainoksia tähän ohjelmaan, siihen tulee yhtä kiva väliin, kenttälapio. Sitä ei voi olla totta. Joo, mutta jos ajattelisi, että vaikka joku, sanotaan joku vaikka verkkokauppa, niin jos ne niin kuin semmoinen banneri pyörii, että verkkokauppa. Joo, niin siitä okei, no se pitää niin kuin sille, että mä oon jo niin kuin asiakas ollut monta kertaa, niin se niin kuin pitää vaan mielessä se, että okei, että kun harkitset, niin muistat, että sitten meet verkkokauppaan. Mutta sitten se, että niin kuin semmoiset ei välttämättä ehkä niinkään houkuttele semmoiseen niin kuin heräteostusteluun, mutta jos verkkokauppa mainostaa semmoisia niin kuin yksittäisiä tuotteita niin kuin semmoisia niin kuin vaihtuvilla bannereilla, niin se voisi niin kuin jopa... perustuntumalta olla ehkä, niin kuin, ehkä jopa toimivampaa, niin kuin, jos haluaa niin kuin suoraan myyntiin johtaa, mutta en tiedä. Verkkokauppa voisi kyllä aloittaa semmoisen kampanjan, että valitse verkkokauppa, koska olemme tuhonneet kaikki kilpailijat. Ei, hänen tuu. No, joskus tuntuu siltä, kun mä oon joskus ajatellut, että minulla on teknologiahankinta, niin minä ihan periaatteessa ostan sen jostain muualta, että et vaan tulee tuettua välillä jotain muutakin, niin usein on ollut niinku vastaus silleen, että no ei täällä ole enää muita kuin verkkokauppa. No on, niin jos ajattelet jotakin vaikka vertaa.fi, missä voi tsekkailla, niin se verkkokauppa ei ole sillä edes mukana, koska muistaakseni vertaa.fi haluaa jonkun kynnysrahaa, että sinne vertailuun pääsee. Ja verkkokauppa on niin ilmeisesti iso tekijä, että niin niitä ei tarvitse olla sillä mukana, koska ihmiset käy sitten joka tapauksessa tsekkaa, että paljonko niillä maksaa. Niin. Hmm. Mutta kyllä niitä on muita, mutta... Ei tämä ollut näin mielenkiintoinen juttu, mennään eteenpäin. Mistä me puhuttiin? Mä... Mainos. Tähän... Mikä tämä uutinen oli? Mä en kuunnellut. Niin... Bannerimainos täytyy 16 vuotta. No kun mä tässä tältä epsin nyt tältä raporttia yritän löytää näin, koska kaikki haulle, jotka löydän sen linkit näin, niin ne urlit on rikki. Mutta sitten kun tällä on tämmöinen pruju, niin sitten täällä on jotakin broadband... Find customer satisfaction, ja en mä niin ainakaan näistä saa mitään niin tämmöistä, että Suomen tyytyväisyys olisi tipahtunut. Tosin tuossa lukee näköjään, että B2C, eli business to consumer. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Eli siis yritykset on tyytyväisiä asiakkaisiin. Mobile telecom esim. B2C. Nyhdetään niiltä pirusti rahaa palveluista, jotka ei toimi. Kyllä me ollaan tosi tyytyväisiä. Mutta mä en nyt niinku tässä niinku näistä käppuroista niin mitenkään niinku saa tulkittua sitä, että niinku, nämä oli itse asiassa 2009 vai 2010. Eikö ne 2009? Ei sekään ollut niin mielenkiintoinen juttu, ja Hessun kahvilla alkaa kohta. No niin. Mennään puhumaan. Suhtautukaa skeptisesti, niin kuin näitte sen. Kaikkeen. Tietokoneessa saatana linkittäkään. Vuokko kysyy -osiossa viime viikolla kysyttiin, että löytyykö sinulta vielä säilöstä musiikkia C-kasetilla, ja Suomen kanssa vastaajalta kysytä 54% Suomen kanssa vielä omistaa musiikkia C-kasetilla. 40% ei, ja 6% kysyy, että mikä helvetti on C-kasetti. Onpas tämä viimeinen prosentti epäkohtelias. Mulla näköjään tuossa on Dimmu Borgiria ja Alice in Chainsia näköjään kasetilla. Oi. Mulla saattaa olla jossain varastossa jotain Jope Ruonan suu -kasetteja, jota mä oon jostain Alelaarista. Täällä on tämmönen, mulla tässä Laarissa on tämmönen legendaarinen Metallica ja Megadeth -kokoelman kasetti, joka on tehty just silleen niin kuin nauhoittamalla automankkaan toinen, ja sitten tuo kasetti, ja sitten soitetaan ja nauhoitetaan sitä kajarista, kun ei ollut 2 tekistä. Se on jännittävää, että kuinka usein kun ruvetaan nostalgioimaan C-kasettia, niin kaikilta löytyy vain C-kasetilta kaikkia huonoa musiikkia. Hyvä musiikki löytyy muustakin. Se on vaan huono tasosta. Laatu oli heikkoa, johtuen kaseteista, ei siitä musiikista. Musiikki oli hyvä 80-luvulla. Laitan nyt Dingon kasetti. Heavy Petting Zoo näköjään. No niin. Joo. Tähän näillä tekisi. Säilönne. Vielä vuodeksi, kun ensi vuonna kysytään sitä samaa. Koska silloin uutisoidaan, että on mennyt vuosi siitä, kun ei ole Sony Walkman enää valmistettu. Miten olet pystynyt elämään ilman niitä? Mennään lyhyisiin. Elisa oli Elisa laski talokaapelipalvelun hintaa kilpailuviraston painostuksesta. Hyvä. Hyvä. Tai joo, huono. Pitäisi osata laskea itse. Laskea ilman kilpailuverastoakin, mutta hyvä jos edes sitten. Joo. Se siitä. Seuraa. No, Samsungin Nexus 2-puhelinta on tulossa luultavastikin pieni. Sen tosiaan valmistaa Samsung. Näin ainakin huut kertovat. Hyvä. Eli tuota noin niin. Tai huono. Seuraava. Henrikin puhelin saa siis jatkoa. Mikä on hyvä, että jatkuu, koska Android Softa-kauppa taas ylitti. Odota, kyllä mulla on sanottava tuossa. Sulla on, okei. Sinänsä yllättävää, että kun ne on niin kovasti sanoneet, että ei. Ei me tämmöistä tarvita enää. Mutta yllättikö, että se on Samsung? Ei oikeastaan, koska tuohan on idea justiinsa se, että Google suunnittelee sen ja sitten joku vaan valmistaa sen. Ja tässä kuka sen ensimmäisen teki? Nexus Oneissa, ei kun on täällä HTC-logo. No niin. Mutta siis musta on ihan loogista, että jos tehdään itse se suunnittelu ja tavallaan ostetaan vaan, että no pistäkää tämä kasaan ja lähettäkää meille laatikossa, niin sitä valitaan se, jolta saadaan paras diili tai joka on osoittanut, että niillä on parasta laatua. Ja Samsunghan on ollut nyt aika kovassa nosteessa tämän Galaxy Sin takia, joka tarkoittaa, että koska se on nyt kovassa huudossa kuluttajien luona, niin se on ollut kovassa huudossa kehittäjien ja Googlen silmissä ja valmistajien silmissä jo pari vuotta. Mutta HTClle varmaan aikamoinen isku. En mä usko, koska eihän, no ehkä mutta on tällä markkina-arvoa kuitenkin. Ehkä semmoinen lievä imago-isku, mutta ei se niin kuin myynnillisesti ole. Gizmodo on tätä päässyt näppläämään näköjään tätä Nexus-tuutia sanovat, että äkkiseltään näyttää, tuntuu Galaxy S:ltä ja sitten tuota, että niin kuin hyvin eri oloinen verrattuna Nexus Oneen, ja sitten, että ei niin kuin silleen vie mitään eteenpäin. Ainakaan ensin vaikuttaa, niin kuin käytön perusteella, niin ei vie mitään eteenpäin. Tämä nyt vaan on tämmöinen Nexus 2, eli tämmöinen toisin kuin teknologiassa yleensä, missä jatko-osat ovat parempia kuin ensimmäiset osat, niin tämä näköjään Nexus 2 on vähän niin kuin tuota, tämmöinen elokuva-jatko-osa. No, sinänsä se ei ole ihme, että se on erilainen, onhan Nexus Onekin erilainen kuin G1, joka oli se niiden ensimmäinen tämmöinen lippulaivapuhelin. Se, mikä oli tuossa jossain uutisessa, oli, että se tulee olemaan sitten ensimmäinen puhelin, jolle saa Androidin 2.3-versiota, mikä kuulostaa mun mielestä hämärältä, koska luulisi, että se tulee ainakin Nexus Oneen samaan aikaan, koska se, miksi ne on muilla myöhässä, on se, että operaattorit ja valmistajat haluaa tehdä niihin omia modauksia. Niin mä en usko, että ne niin kuin viivästyttää tätä Nexus Onella, vaan sen takia, että voi sanoa, että tämä oli eka. Tämä koko keskustelu on tylsä. Tässä on vähän niin kuin se, että niin kuin Android tekee niin kuin saman iPhoneille kuin Windows tekee niin kuin Macille. Eli se, että nyt huomatkaa, että mä vertaisin käyttistä niin kuin laitteeseen. Eli siis se, että kun Android-puhetta kuuntelee näin, niin siis se on niin kuin vähän niin kuin puhuisi PC:stä nyt. Että tavallaan niin kuin koko kenttä on ihan levällä jo nyt tässä vaiheessa. Paitsi, että se ei ole niin levällä kuin mitä Steve Jobs haluaisi antaa ymmärtää. Siitä puhuttiin edellisessä. Jobsin mielipiteestä, mutta niin ylipäätään niin se, että millä mä niin alan tippua jo kärryltä, koska mä en niin muista, että mikä Galaxy nyt oli se semmoinen niin high-end Galaxy näin. Ja Se on ihan totta, mutta mä oon sitä mieltä, että sillä ei ole mitään väliä. Sun ei tarvitse tietää. Tietää kaikkia PC-mallejakaan, mitä on. Niin, mutta se tavallaan se, että jos haluaa niin kuin silleen olla valikoiva kuluttaja, mutta niin kuin ei halua kuitenkaan niin kuin lukea niin kuin 60 erilaista niin kuin speksisheettiä niin kuin silleen, että mitä komponentteja tässä nyt käytetään ja tukeeks tää nyt sitä jotain tulevaa vai ei. Että niinku, tää niinku, käy hirveän raskaaksi, mutta tää niinku, tämän... No en mä tiedä, se kyllä ihmiset katsoo, että luultavasti ne lähtee jostain, että mitä mä haluan vähän isomman näytön, no, ne on nämä puhelimet tai... No, niin, on niinku, tätä. Niinku PC-puolella, joo. Niin, joo, ja joo, ei sun tarvii katsoa niinku 300 speksiluettelua, sä rajaat sen hyvin nopeasti. Joo, mutta ne ihmiset, jotka haluu niinku tavallaan niinku, silleen, niinku, että nyt halutaan niinku, ehdottomasti niinku tähän hintaan, mitä nyt on valmis käyttämään, niin niinku parasta mitä saa, niin sitten niinku, kumpi näistä, ostat sen ja ensi viikolla joku toinen kaupassa. Mutta se siitä tapahtuu aina. Vaikeaksi, niin se on heidän valintansa. Mm. Mutta tota, onko sitä, milloinko se on tulossa seuraava Android-versio? Se 2.3. Luultavasti sama aikaa kuin tämä Nexus 2. Niin, joka on huhu. Paha sanoa. Nehän justiinsa, niillä on jokaisen Android-version on patsas tuolla jossain Googlen päämajoissa, kun on Froyo-patsas ja on ollut mitä näitä Cupcake-patsas, niin ne justiinsa esittelivät tämän Gingerbread-patsansa, joka on tämä 3.0. Kankuluossa kai ensi vuonna. Joo. En tiedä tästä. Joo. Mutta jos on vaikeaa valita mikä puhelin, niin on vaikeaa valita mikä applikaatio. Android softakaappa ylitti 100 000 ohjelman rajapyyki. Sen nämä, niin kuin, kuinka monta softaa meillä nyt on tässä kaupassa, tällaiset kilvottelut on aika keinotekoisia, koska loppujen lopuksi sillä ei ole kuluttajalle mitään väliä, kuinka monta niitä on, vaan se, että onko siellä tämä, jonka mä tarvitsen. Kyllä. Ja silloin, kun puhutaan 100 000 applikaatiosta, niin hyvin todennäköisesti vastaus on kyllä, ja sen jälkeen se on aika sama, onko niitä 100 000 vai 300 000, mutta... Onko, minkälainen Androidin softakaupassa, niin millä tavalla siellä pystyy lajittelemaan? Pystyykö siellä lajittelemaan? Se olisi näppärä. Siis siellä on niin kuin applikaatiot ja pelit. Ja peleissä on omat alikategoriat ja joo, applikaatiossa omat. Siis täytyy sanoa, että en ole koskaan selaillut täällä. Ei, mutta silleen, että niinku esimerkiksi niinku iPhonein App Storeissa niinku siellä on niinku top maksulliset ja top. Joo, nämä löytyy tästäkin jo. Free ja sitten on näitä mitä ne on, tämmöiset niin kuin genius-tyyppiset, eli tehdään semmoista analyysiä sen perusteella, että jos annetaan lupa, että mitä sulla on puhelimessa. Sitä taas ei ole. Joo, sitä kautta on itse asiassa löytynyt ihan hyvää kamaa. Sitten ihan mielenkiintoinen tämmöinen näkymä on semmoinen top crossing, eli niin kuin ne, jotka niin kuin, noitte myynti tuottaa eniten, niin sieltä yleensä, jos siellä niin kuin, on jotain tämmöistä halpaa kamaa, niin se on yleensä tosi hyvä. Mutta siis edelleen niin kuin, olisi kiva niin kuin, jotakin semmoista niin kuin, vertailevampaa semmoista niin kuin, käyttäjäkokemusten tai jotenkin muiden kautta, niin olisi ihan mukava saada. Ennen joo, kyllä mä edelleenkin näen, että softakauppojen yksi ongelma on se, että siellä on 100 000 artikkelia. Se on vähän niin kuin sama, kun sä menet tuonne tavalliseen kauppaan. Mitä enemmän sinne laitetaan artikkeleita, niin sitten taas, että sä löydät just sen, mitä sä halusit hakea sieltä, niin se meidän vaikeutuu. Mutta se mikä on hirveän hieno tuossa ainakin tuolla App Storen puolella, niin se, että kun näkee niiden ihmisten kommentit, niin siinä näkyy se, että niin kuin mikä versio niillä on ollut käytössä silloin, kun ne on kommentoinut. Niin esimerkiksi jos on paljon kommentteja, niin näkee esimerkiksi sen, että miten ne kommentit muuttuu. Eikä silleen, että jos esimerkiksi on ollut vähän buginen versio 1 ja sitten 1.7 onkin jo tosi hyvä, niin ne alkupään huonot kommentit ei paina enää sitä uusinta versiota alaspäin. Toi, siis usko tai älä, Android Marketplaces on hyvä haku. Olen käyttänyt lähinnä sitä. Ja joo, sitten on myöskin tämä UpBrain on tämä tavallaan vaihtoehtoinen portaali tuonne softakauppaan. Ja tämä on hirveän hyvä. Täällä on hillittömästi alakategorioita ja täällä pystyy justiinsa mutta justiinsa äsken kuvailemasi perustein, joo, selailemaan näitä suosituimpia. Ja tässä on, jos tänne laittaa kommentin, niin täällä ei taida näkyä sitä softan versiota, mutta täällä näkyy mikä puhelin tai nyt emmin sitten mikä laite, kun on näitä tabletteja alkaa olla. Tuo on, on hyvä, jos tota vähän mietinkin tuossa. Joo. Ja Rami S. korjasi oikein, että Gingerbread on, 2.3, ei 3.0. 3.0 on Honeycomb. Joo, joka on tulossa sitten ensi vuonna. Mutta joo, jäädään tutkimaan ja tosiaan, niin kuin viimeksi kommentoitin sitä, niin jos on tehty oikealla tavalla tuo Android-koodi, niin hyvin se skaalautuu tuohon 7000 näyttöön nuo softat. Mutta sitten taas ne, jotka ei ole, niin ne jää silleen hassusti siihen keskelle. Niin, eli mitä tästä voin päätellä? Hyvä softa on hyvä, paska softa on paska. Kyllä. Hyvin koodattu softa toimii aina hyvin. Windows Phone Sevosen, eli Seiskan API taas estää kameran videokäytöltä. Jos sinne lähtee softaa kehittämään, niin älä käytä kameraa. No joo, eiköhän mä luulen, että tämä on semmoinen juttu, mikä muuttuu samalla tavalla, että kun nämä copypastit ja muut, että se tulee myöhemmin. Niin se estää siis kameran videokäytön. Että sä pystyt kyllä niin kuin still-kuvia ottamaan apin kautta, mutta sä et pysty videota ottamaan. Eli käytännössä se videopuhelut. Videopuhelut ja sitten tämmöiset bambuuserit. Siis tämmöiset, miksikä niitä nyt sanotaan, tämä niin kuin laajennetun todellisuuden aivan joo. Softat. Eikä se niitä blokkaa? Blokkaa, koska sä tarvit niihin sä tarvit video. Ei se video, se vaan niinku... Niin, sehän on periaatteessa niinku kameran etsi. Se on vaan päällä. Niin, mutta sitä sä et voi tehdä. Siis eli se ei vaan niinku... Se ei voi... anna niinku sen kuvan tulla niinku läpi. No ei se silloin ottaa niinku stilleäkään. Stillejä sä voit ottaa. No kyllähän se silloin niinku toimii se aarekin. En minä tiedä, miten se toimii. Tässä vaan sanotaan, että se ei toimi. Että tämä toimii ja tämä ei toimi. En minä osaa koodata. Minä tiedä sen tarkemmin. Mulla on hienoja demoja. Joo, no siis... ainakin tuolle leirin tyyppi sanoi, että ei. No ei kai siis tätä stilleikään. Koska... Augmented reality. Niin. Oli se. Sehän se. Mutta siis täällä on... Se toimii Galaxy Tabissa. Täällä on siis, the company provides third-party developers access to the camera for taking photos, but does not dispute the omission of camera video access as required for augmented reality and video chat. Niin joo, kun toi näissä AR-softissa, niin se, joo, kun se silleen just niin kuin stilliä näin, niin silloin se avaa sen kamera-applikaation, ja sitten otat kuvaa ja aivan se joo, niin, edelliseen, niin, kun taas AR-ssa, niin se... Niin kun se vaan tulee niin kun sitä, tulee vaan se kuva virtaa vaan sitä läpi. Aika hassua, mutta mä luulen, että tämä on semmoinen, joka korjaantuu. Korjaantuu varmasti. Miksi niin näitä voi alussa olla niin rakennettu? Nimenomaan, no joo, varsinkin jos näin niin tulee 3 vuotta myöhässä markkinoille, niin no, käyttäisi sitten sitä 3 vuoden ylimääräistä kehitysaikaa, tai NS-ylimääräistä siihen, että sitten siinä olisi ne kaikki jutut, mikä tämänhetkisessä laitteessa pitää olla. No joo, mutta niin kuin se on ihan sama kritiikki, mikä oli myös niin kuin iPhonein kohdalla, ja niin kuin tavallaan nekin, niin kuin Applekin tuo niitä niin kuin hiljalleen noita toimintoja, mitä se ei heti näin. Ja minusta niin kuin sinällään, niin kuin, että niin kuin se, että jos niin kuin Microsoft niin kuin oikeasti rakentaa Windows Phone 7 ihan kokonaan alusta asti, ja se kokonaan alusta asti, niin ei niin kuin tällä aikataululla, että täksi syksyksi ei saatu ihan kaikkea valmiiksi, niin mun mielestä on niin kuin helvetin hyvä, että ne niin kuin tekee sen linjauksen, että niitä pannaan tämä pihalle, tämä on ihan hyvä, mutta sitten tätä parannetaan koko ajan jatkossa, ja niin kuin silleen, että koko puhelimen käyttöliittymän paradigma on vähän uudenlainen, että se ei vaan nyt ole niin kuin sellainen iPhone-klooni tai niin kuin joku muun klooni. Niin kuin esimerkiksi, niin Android on pikkusen iOS-klooni, ainakin ulkoasullisesti. No on, niin pitääkin olla. Niin tavallaan se, että niin nämä lähtee niin kokonaan vähän niin kuin eri suuntaan, ja sitten jos ei jotain saa valmiiksi, niin ei panna sitä pihalle. Niin joo, se on niin kuluttajan kannalta se on niin paras sille, että okei, no elä osta vielä. On, ja tässä voi aina olla se, että niillä oikeasti on ollut se API, mutta se tällä hetkellä vuotaa kuin seula esimerkiksi, että annetaan olla pois ja... Niin, että niin kuin mieluummin niin kuin silleen hyvä, ei kaikkia toimintoja, kuin se, että niin kuin 6.5 joka on paska, mutta siinä on kaikki. Siis tämä on hyvin, hyvin perusteltu näkökulma, ja kaikki mitä sanoit on juuri totta, mutta jos nyt ajatellaan ihan peruskuvit, kuluttaja, niin sitä ei kiinnosta mikään näistä. Sitä kiinnostaa se, että voinko mä videot chatata tällä puhelimella, ja jos vastaus on ei, niin mä ostan jonkun toisen puhelimen. Joo, joo, tuota, se silloin ostaa. Että tavallaan myös se, että niinku se, sen tuon pelkääminen sitten niinku sen kustannuksella, että niinku mikä se laatu on, niin on musta niinku se huonompi tapa tehdä. Mutta tuossa tuota, tietysti... Kyllä niinku Microsoftilla on niinku varaa kyllä ihan hyvin tuota, kehitellä ihan rauhassa. Tuota. On, mutta sitten tietysti puhutaan myös näistä, mistä me äsken puhuttiin, että mikä applikaatio, niin se periaatteessa sen mukaan ostetaan kohta jo puhelimia, että jos siihen saa tämän applikaation, ja tämä voi olla sitten taas yksi esto, minkä takia joku josta Windows Phone 7. Joo, sinällään tota, tämän, ootteko sinne niitä mainoksia? Tai Phone 7. Ei. Minä en näe mainoksia. Nämä mistä oli tämä hauskoja, siis, niin, siis silleen, siinä niissä mainoksissa niin kuin jengi kävelee kadulla ja katsoo vaan puhelinta ja törmäilee ja niin kuin musiikki soi hidastettuna, kaikki vittu menee päin seinään ja viemärikoloihin ja muuta. Ja sitten siinä on joku jamppatyyli, joka sitten vaan niin kuin nostaa puhelimen ja vilkaisee sitä ja laittaa takaisin. Ja se slogan on se, että niin kuin, finally a phone that can save us from the phones, other phones, tai jotenkin tällainen. Että puhelin, joka pelastaa muilta puhelimilta. Tässä on live tilit tässä erittäin muokattava tämmöinen, mikä tämä on valmiustila, mistä näkee, ja suunnilleen kaikki palikat, mitä löydät sieltä niin käyttöliittymän sisältä tai niin applikaatiosta, niin sinä pystyt niin heittämään ne siihen niin widgettinä siihen. Mutta se, niin se pointti on se, että niin ei ole erillisiä widgettejä, vaan siis silleen, että ne kaikki toiminnot toimii myös niin siinä aloitusruudulla. Ja no, tämä on vähän niin kuin saanutkin silleen vähän niin kuin... Siinä mielessä niin vähän kritiikkiäkin tämä mainostustapa sille, että ajattelee, että teillä on niin paska puhelin, että sitä ei viitsi edes katsoa sekuntia niin pidempään. Mutta tai sitten jotkut on myöskin tulkinut sen silleen, että mainos sanoo, että vittu te olette idiootteja, että käytätte puhelimia. Niin, mut siis sinällään niin se silleen hauskasti tuota, jotenkin niin kuin, tuota, miten niin kuin sanotaan, downplay, siis silleen niin vähän niin kuin vetää niitä myös silleen, että okei, tämä nyt on tämmöinen puhelin. Tämä ei ole semmoinen puhelin kuin teillä on nyt. Että tämä on nyt erilainen puhelin. Tämä on se puhelin, josta puuttuu puolet ominaisuuksista. No joo, joo. Mutta siis sen takia te ette halua katsoa tätä kauhean pitkään, kun täällä ei voi tehdä vielä mitään. Joo, mutta siis tavallaan se, että kun siis se sama ilkkuminen, no en mä nyt sano, että tämä on mikään iOS, joka joka alkaa toimimaan jonkinnäköisen suunnannäyttäjänä, mutta siis niinku on tämmöistä niinku paljon hienompi vastaus niinku tämmöiselle niinku iPhone-hypätykselle. No, siis et... niinku lähdetään niinku kokonaan eri suuntaan, ja ne, joita niinku ei se malli liikuta, niin koetaan kehitellä niille jotain uutta, kuitenkin niinku suunnilleen samoja paljon. Mutta jos on semmoinen, siis hyvä pointti, en väitä vastaan, mutta siinä kohtaa herää vaan kysymys, että no jos sä haluat puhelimen, joka ei tee kauheasti, niin mitä jos ostaisit semmoisen $100 peruspuhelimen, etkä tällaista $500-600 älypuhelinta, siis riisuttua älypuhelinta, joka kuitenkin maksaa saman verran kuin nämä tuhdimmat. No joo, mutta siis sanotaanko näille, että niinku, jos tämän niinku myyntipuhe on se, että okei, tsekkaa nopeasti postit, käytä Facebookia, katso niinku kavereiden valokuvia. Eikä niin kuin silleen, mä usko, että joku niin kuin augmented reality-käyttö, niin joka semmoisia haluaa, niin tuskin niin kuin tietää haluta semmoisia tai niin kuin haluaa käyttää näin, niin tuskin se tätä nyt on muutenkaan ostamassa. No niin, epäilen suuresti. Että tavallaan se, että tämmöistä niin kuin silleen, että jos niin kuin joku Android lähtee jo niin kuin älypuhelimena, niin olla semmoista aika hevisarjaa, niin jos tämä niin kuin pyrkii olemaan niin kuin vielä yksinkertaisempi, simppelimpi malli tuolle niin kuin vaihtoehto vaikka iPhoneille, se, että okei, sulla on niin kuin Windows, niin tämä synkkaa hyvin Windowsin kanssa. Tuskin. Niin kuin, no varmasti paremmin synkkaa Windowsin kanssa kuin esimerkiksi toi vaikka iPhone. Niin että niin kuin lähdetään niin kuin luomaan jotain tosi simppeliä älypuhelinta Windows-käyttäjille. Niin on tämmöistä niin huomattavasti mielenkiintoisin tuote ehkä tänä vuonna. Tämä on totta, mutta jälleen kerran pyytäkää sitten siitä halvempaa hintaa. No ei, no se on. Saa pyytäkää mitä, ne maksaa. No, sehän on laitteiden valmistaja sitten taas päätettyssä hinta. Mennään niin eteenpäin. Microsoft on vaan myös Windows-pelikaupan. Jee! Siis ensin tuli semmoinen, että no mitä minkä takia? Meillä on jo Steam ja Steamissa on kaikki, mutta sitten tajusin, että no niin, mutta meillä on Steam ja Steamissa on kaikki, että ehkä on ihan hyvä, että tälläkin alalla tulee hieman kilpailua. Mutta me tiedetään, mitä Job sanoisi tähän. Nyt on kaksi kauppaa, tämä menee sekaisin. Niin, ihan, mä en niin kuin ymmärrä enää tätä. Siis, ihmiset menee sekaisin. Mikä tämä on, niin kuin tämä, ai saako tälle Windows-koneelle jotain pelejäkin? Mä en nyt yhtään tajua, kun tässä on nämä kaksi kauppaa. Ja, mutta siis katsotaan, mihin tuo menee. Tuo aukeaa aika pienellä valikoimalla ainakin tuon uutisen mukaan. Että, joo. Ja siinä mielessä Steamia vastaan on aika vaikea kilpailla, mutta... No se ehkä, niin no joo, vähän riippuu se, että... No silleen HC-pelaajat varmaan tietää, mikä Steam, mutta niin kuin, ei kaikki. No ne, jotka pelaa ylipäätään, niin suurin osa tietää, mikä Steam on, koska se toimii myöskin useissa kaupassa ostettavissa peleistä. Se toimii siinä DRM-ratkaisuna, niin se asentuu koneelle, vaikka sä et haluaisikaan. Ja tiedän useampia pelaajia, jotka on tavallaan sitten puolivahingossa löytänyt Steamin, tai täältä voi ostaakin pelejä. No. Mikä on, vaikka DRM on aina paha, niin kieltämättä ihan ovela markkinointi. Taktiikka, mutta siis katsotaan, millä ne lähtee kilpailemaan, koska ainakaan aluksi ne ei voi kilpailla valikoimalla, niin jos ne vaikka lähtisi kilpailemaan hinnalla, niin se olisikin ihan uusi. Hieno asia. Joo, ja palvelutasolla ja ylipäätään. Sinällään mä en katsota näiden softakauppojen, että mä itse ainakin tästä Applen Mac App Storesta, niin olin ihan kiinnolla. Se on tietenkin eri juttu kuin tämä, mutta silleen, että ihan kiva nähdä, että näitä tulee niin eri alustoille vähän enemmän. Kyllä, kauppoja lisää. Mä en ymmärrä nyt tätä yhtään. Siis sä tarkoitat, niin kuin, että iTunes Store, ei kai niitä muita ole. Huu muuten sanoi myös, kuuletteko te vielä? Kyllä. Niin hiljaista, että tuli uskonpuute. Huu kertoi myös, että tätä ei nyt kannata edes uutiseksi laittaa, mutta mainitaan nyt, että huhuttiin, että Windows 8 olisi kenties tulossa 2 vuoden päästä, ja siinäkin olisi sitten softakauppa. No itse asiassa nehän ilmoitti siitä, sinällään niin tässä, niin että Apple julkisti tämän oman Mac App Store-suunnitelmansa, niin siis käsittääkseni viime kesänä Microsoft on jo ensimmäisen kerran kertonut suunnitelmistaan, että seuraavassa Windowsissa on sisäänrakennettu. Kannattaa muuten käyttää gog.com, ja siellä on vähän vanhempia pelejä. DRM painaa halpaan hintaan. Irkissä mainittiin, ja se on mainio. Ne juuri lähettivät minulle ilmaisen pelinkin. Niin. No. Ei, onko, onko eikä ollut ensimmäinen kerta. Onko Windows 8 mitään muuta tiedossa? Se oli... Siis vilahti jollain hollantilaisella markkinointisivulla, siis ihan Microsoftin omalla sivulla, mutta markkinointiosastolla, ja sitten se oli sinne niin kuin 20 minuuttia, ja se hävisi, kun joku tajusi, että oho, tämä onkin julkinen. Että, siis tällä hetkellä Microsoftilla menee niin hyvin Windows 7 kanssa, ja Windows 7 toimii niin hyvin, että muuten ehkä parempikin, että jos ne nyt heti tunkisi Windows 8, että jos ne nyt antaisi olla Windows 7, jos ei nyt ihan niin kauan kuin XP, niin kuitenkin sen verran kauan, että ihmiset oikeasti siirtyisi siihen, niin ehkä me joskus päästäisinkin sitä XP:stä eroon, koska nyt jos ne rupeaa saman tien tuuppaamaan Windows 8, niin sitten ihmiset ajattelee, että no en mä taida viittiä tätä XP:tä vieläkään päivittää. Joo. Hei, pahastatteko, kun viime kerralla en päässyt sanomaan mielipidettäni tästä OS X Lionista, niin pari kommenttia siitä. No aina nyt tulla nopeasti. Joo. Mutta siinä oli niin kuin jännä se, että siinä oli just se, että tämä iOS ja viien tänne iOS X:ään, niin siinä oli se, se joku ihme fullscreen-tila. Mikä on niinku semmoinen vähän, ei tämmöinen, tai se, että niinku applikaatio voi käynnistää semmoisessa niinku työkaluriviittämässä fullscreen-tilassa, mitä nyt löytyy niinku aika monestakin applikaatiosta tällä hetkellä, ihan softaan katsomatta. Mutta se oli musta silleen aika hieno, ja se nyt ilmeisesti iLifeissa nyt on niissä, esimerkiksi iPhotossa on nyt mukana kanssa. Niin semmoinen tosi niinku peruskäyttäjähenkinen semmoinen, että niin kun, jos haluat katsoa valokuvia tai tehdä jotakin, katsoa lukea PDF:ää, niin heitetään noin kaikki napit, joilla tehdään säätöjä, niin pois. Ja käytät sitä softaa ihan semmoisena. Mä en, kun se FaceTime oli kanssa verrattuna Skypeenä, että siinä ei ole mitään kontrollia, muuta kuin että lopeta puhelu. Mm-hmm. Ei mitään säätöjä näin. Esimerkiksi nyt kun katsoin uusinta Wordia, mikä tuli tuolle Macille. Mä en tiedä, onko tuossa Windowsilla olevassa Wordissä niin semmoinen samanlainen. Siihen saa semmoisen häiriöttömän kirjoitustilan. Kyllä uskoisin. Semmoisen niin. Fullscreeni, että kaikki muu menee mustaksi ja siinä näkyy pelkästään se dokumentti. Ja tämän tyyppisiä ilmeisesti ainakin Henrika aina kaipailu, että pitää tekstin käsittelyohjelmia olla. Niin toi on semmoinenkin trendi, mikä on tolla puolella, että onko se niin Windows 7 ton tyyppisiä tämmöisiä niin kuin kontrollit piiloon tiloja. Mä olin vähän käyttänyt Windows 7. Joo. Koska, koska se ainakin on semmoisena niin käyttöjärjestelmä tämmöisen niin kuin paradigma, tämmöisen niin kuin oletuksen, että millä tavalla toimii. Niin semmoinen ihan jännä, niin kun se on ihan oikeasti muutos. Se, että otetaan niin kuin tietokone käyttöjärjestelmä ja sitten kun sä käynnistelet ohjelmia näin, niin jos sä et halua nähdä kontrolleja, niin sä näet vaan pelkkää sisältöä. Se on hyvä niin kauan, kun se on optio. Joo, nimenomaan siis näin, mutta siis tavallaan se, että niin kuin, esimerkiksi mä oon yrittänyt saada niin kuin vanhempaa sukulaista käyttämään Picassaa niin valokuvien organisoinnissa, koska se ei oikein handlaa näitä kansioita. Että se, että pannaan, niin kuin se, tässä on softa, mikä niin kuin hakee kaikki valokuvat ja näin. Mutta se ei niin kuin tykkää siitä, koska siinä tulee niin kuin aivan liikaa nappuloita esille. Että sitten tavallaan tämmöinen niin kuin perustiedostojenhallinta, niin tuntuu, vaikka se ei osaa käyttää sitä, se ei niin kuin hahmota niin kuin niiden kansioiden suhteita ja muuta, mutta se tykkää sitä enemmän, koska siinä on vähemmän tämmöisiä niin kuin kontrolleja, nappuloita. Että ei ole tämmöisiä, niin kuin, että lähetä sähköpostilla ja säädä jotain valotusta ja muuta. Niin sinällä ihan hieno suuntaus. Ja siis sinänsä minusta se on ihan, vaikka itse alan kallistua enemmän niin kuin poispäin Applesta justiinsa sen takia, että se tavallaan vie sitä käyttökokemusta pois siitä, mitä minä kaipaan, niin minusta se on ihan hyvä, että on niin kuin selkeästi erilaisia vaihtoehtoja, koska loppujen lopuksi niin kuin tällä hetkellä se, että valitsetko Macin, Linuxin tai Windowsin, niin kuin semmoinen päivästä päivään käyttö loppujen lopuksi ei, siinä ei ole eroa joo, käytännössä ollenkaan. Mutta sitten tavallaan semmoinenkin jännä, että niin kuin esimerkiksi Apple on viemässä niin kuin tosi aggressiivisesti niin kuin tämmöiseen niin kuin multitouch-suuntaan. Et siinäkin ne demos siinä Lionin kohdalla sitä, mikä se on, mission controlia, semmoinen, niin ylipäätään kaikki, mitä ne suunnilleen teki, niin ne oli semmoista, niihin toimintoihin liittyi sille, että sulla on trackpad tai hiiri, jossa on niin kuin se kosketuspinta. Ja sitten sä niillä eleillä hallitsen. Se voi olla semmoinen, mikä niin kuin, jos siihen menee liikaa, niin se niin kuin kusee omille nilkoille, koska niin kuin ei ihmiset niin välttämättä tajua niitä kaikkia sormiliikkeitä. Kun sille, että jos niin kuin Windows on periaatteessa niin kuin se käyttötapa on niin kuin, vasen klikki, oikea klikki. Ja toisessa on silleen 30 erilaista niin kuin sormielettä. Että toi silleen jännä, että niin kuin, silleen niin kuin semmoista niin kuin oikeasti isoa muutosta niin kuin, ilmeisesti tämä niin kuin laajentuu tämmöiseen, niin kuin, että mikä on niin kuin ollut perinteisen näköinen käyttöjärjestelmän käyttötapa tähän asiaan. Se on vaan siitä vähän huolestuttavaa, että tavallaan tuo se käyttömukavuus on tietysti aina hyvä, mutta tietyn pisteen jälkeen se on vaan niin kuin asioiden piilottamista ja tyhmentämistä, että kohta ihmisillä ei ole edes niin kuin sitä hämärää aavistusta, miten tietokone toimii, jos niille annetaan vain tuollaisia paketoituja valmiita ratkaisuja ja sitten jos sitten menee jotain rikki, niin sitten kaikista tulee semmoisia tietokoneen käyttäjiä, jotka jos nyt kysyy, että mihin sä oot tallentanut tämän tiedoston, niin sanoo, että se on siinä filevalikossa. Niin, tai no sille, että no joo. Mutta eihän niinku Windows-käyttäjäkään nyt sen kummemmin tiedä, että miten niinku tietokone toimii. Ei, mutta niiden pitäisi. No ja, eikä, se on ihan höpö, jos on vaan niin kuin, että sun pitäisi tietää, miten auto toimii, jos osaat ajaa auto. No parempi olisi. No jää, mitä sillä siis en mä sano, että sitä pitää vaatia, mutta siitä on aina hyötyä, koska mitä enemmän sä tiedät sitä, mitä sä teet, niin sitä paremmat eväät sulla on hallita se tilanne, jos jotain tapahtuu. Mutta sun piti vaan nopeasti se on faktaa. Mennään eteenpäin, meillä ei ole ennen muutama minuutti aikaa. Minä en pidä siitä, että Erkka puolustaa piittaamattomuutta, joka on minusta kuvottavinta ja häpeiltävintä. No ei se, että tietääkö, että miten tietokone toimii tai miten joku niin tiedostojärjestelmä toimii, niin ei minusta se, niin kuin, se ei ole piittaamattomuutta. Siis se on yksi silleen vaan, niin kuin, että se on niin kuin huono mutta siitä tuote. Ei ole, siitä ei voi olla mitään muuta kuin etua. No niin, mutta ei se mikään tarve. Mennään eteenpäin. En minä sano, että niin olisi pakko, mutta mennään siitä eteenpäin. On hyötyä. Mennään eteenpäin. Jollekin. Mainitaan nopeasti lopulta. Firefox 4 myöhästyy. Tiedot on aina hyötyä. Miksei saman ensi vuoden puolelle. Paperipusseja päähän ja pieretä ilmaa ja ihmetellä, että kun tulee nälkä. Amazon Kindlet e-kirjat myyvät enemmän kuin ne. Kaikki paperikirjat yhteen laskettuna. Ja Nintendo-sen myynti romahti. Mennään viikon nettiyhteyteen, joka on viimeinen uuti palautti. Hei, menee hei, ensi hei, jakso. Pörni, mitä? Toi Amazon Kindle myy enemmän e-kirjoja kuin paperikirjoja. Tietääkö me, että paljonko se myy paperikirjoja? Ne ei kerro koskaan mitään lukuja mistään. Koska niin kuin, mulla on jotenkin semmoinen kutina, että tässä vertailussa niin ne laskee ainoastaan semmoiset niiden itse myymät kirjat. Koska niin kuin hirveän paljonhan niin kuin Kindlessä on myynnissä, Amazonissa on hirveästi myynnissä kirjoja, joita myyjä ei ole varsinaisesti Amazon hoitamaan sen rahansiirron. Esimerkiksi mä kävin ihan omat toimituskuittini läpi tämmöiset tilausvaikutukset, mitä on sen kahden vuoden ajalta nyt. Mä oon ostanut silleen ehkä toistakymmentä kirjaa, melkein 20 kirjaa nyt Amazonista. Ja niistä niin kuin parista kymmenestä, no sanotaan, että joka 3/4 oli jonkun muun niin kuin Amazonin myymiä. Se myyjä oli joku toinen. Tietenkään nyt tämä niin kuin yksittäistä tapausta ei pidä nyt yleistä, että se, niin kuin se oikeasti suhde olisi semmoinen, mutta niin kuin se, että niin kuin, jos nyt ne vertaa vaan pelkkään omaan myyntiinsä, niin se voi olla, että se ei olekaan ihan oikeasti, se ei ole mikään ihmekään. Koska niin kuin mulla ei mitään hajua, että kuinka paljon niin kuin Amazon oikeasti myy, mutta suurin osa, mitä ainakin itse ostan, niin on jonkun muun. Ne on käytettyjä tai sitten jonkun muun kirjakauman Amazonin kautta myymiä. Hyvä. Ei. Ja sitten mennään viimeiseen uutiseen, jonka nimi on viikon nettiyhteys, joka ei olekaan paska juttu välttämättä, jos satut kiipeilemään vuorilla ja varsinkin Mount Everestillä ja saat sen kännykän tai iPadin tai joku muu sinne rahattua mukaan, koska Mount Everestin huippu sai oman 3G-tornin ennen kuin Pukkila sen on saanut. Jotenkin siinä mielessä ja se oli vielä Teliasoneran torni. Onko? On. Se on siis Ansellin pystyttämä, joka on Teliasoneran tytäryhtiö. Ja olikohan se M-kausi, joka sanoi tuolla Irkissäkin joku aika sitten, että Teliasonera antaa 3G:n Mount Everestin huipulle, mutta ei mökille eikä saareen. No nyt tiedät, mihin sä voit muuttaa. Huipu. No joo, tämä on tämmöinen mainosten puhun tämä, mutta on siinä ollut asentajilla tekemistä. Siinä on ollut, siis se ei ole huipulla se torni. Se torni on huomattavasti alempana, mutta se ylettää huipulle asti ja nuo kiipeilijät kiittelee sitä, että tuo on aika iso turvallisuutta parantava tekijä, koska kun ne on ollut satelliittipuhelinten armoilla, niin satelliittipuhelimet ei toimi kauhean hyvin. Joo. Ja nyt ne voi soittaa kännykällä, että hei, mulla on jalka poikki. Netistä. Siis silleen, kun noi vuorikiipeilijät on kyllä aika hyvin sponsattua porukkaa, ilmeisesti tämä nyt liittyy niinku siihen, että niinku nämä tämmöiset operaattoritkin sponssaa niitä, mutta niin kun, millä tavalla ne saa sen näkyvyyden takaisin? Siis missä ne näkyy? Siis, koska niinku, eihän niinku vuorikiipeilijät kuitenkaan näy sille niinku urheiluruudussa sille pitelemässä hakkuja jonkun lakana eessä, jossa niinku näkyy niinku sponsoreiden logot takana. Itse asiassa ei noi vuorikiipeilijät ole ollenkaan niin sponsoritua porukkaa. Suurin osa niistä sponsoroineista on niinku vuorikiipeilyvarustefirmoilta ja sitten nämä ammattikiipeilijät esiintyy mainoksissa alan lehdissä. Suurin osa, jotka tuonne kiipeä, niin nehän maksaa itsensä kipeäksi siitä, että ne pääsee kiipeämään. No, jotenkin semmoinen käsitys vaan, että nämä Gustafssonit ja nämäkään tekee jotain sille, että ne kiipeä vuorelle ja sitten ne menee ainakin firmaan puhumaan sille, että niin kuin tiimityö on kuin, tämä, kuin vuorelle kiipeäminen. Näin. Ja sitten semmoiset kynäkaula kirjanpitäjät, näin yrittää sille jotenkin samaistua siihen jamppaan, joka niin kuin kiipeä vuorille. En mä nyt usko, että ne nyt niinku köyhiäkään ne, jotka tulla kiipeille. No se riippuu tosiaan kiipeilijästä. Suosittelen sellaista kirjaa kuin No Shorts Cuts to the Top, missä noin on tämmöinen amerikkalainen entinen ammattikiipeilijä, joka kiipesi kaikki yli 8 kilometrin vuoret, niin siinä valotetaan sitäkin puolta jonkun verran. Se on aika harva joukko, jolla oikeasti maksetaan siitä. Ja ne on sitten jos ne onnistuu olemaan muutenkin julkiksi, että joku Veikka Gustafsson, niin no, ei se ole kauhean kovassa nosteessa viime aikoina ollut julkisuudessa muutenkaan, terveisiä vaan. Mutta siis Gustafssonhan on kuitenkin sen jälkeen, kun se sai sen ensimmäisen julkisuusryöpyn siitä, että se sattui ensimmäisenä suomalaisena kiipeämään, niin sen jälkeenhän se on ollut lähinnä sen takia, että se on ollut reality-ohjelmissa ja vetänyt muuta, että kyllä se julkisuus on tullut enemmän muuta kautta. Joo, mutta sen takia, joo. Okei, okay, No Shortcuts to the Top. Audible Pick of the Week, taitaanpa laittaa tilaus. Ehdottomasti. Kiitoksia. Ja näin ollaan saatu kahlattua myös lista läpi, melkein yliailla mennään ja heka puskee päälle. Ja muuta vastaavaa. Kiitoksia Erkka, kiitoksia Henrikki, että saavuitte paikalle ja ensi viikolla taas painetaan eteenpäin, eikös näin? Ei. Voi muuta olla, että no, ensi viikolla riippuu siitä, että pitää viedä toi parempi puolisko mysteeri viikonloppu matkalle tässä joku viikolla. Okei, ja sitten miten, mikä se on? Minä olen aina täällä, jos en muuten niin havaa vittuillakseni. Näin laitetaan loppuun jingleitä soimaan ja kiitetään myös teitä kuuntelusta. Kiitos, että olette paikalla. Palautetta voitte laittaa osoitteeseen palaute@puhujankola.com tai sitten vieralla meidän nettisivulla osoitteessa www.puhujankola.com. Facebookista meidät löytää osoitteessa facebook.com ja Twitterissäkin meitä voi seurata osoitteessa twitter.com/puhujankola. Kiitoksia jälleen kaikille. Pistäkää palautetta ja pysykää terveinä. Veikka Gustafsson, jos kuuntelet, niin tuo pukkilaan 3G. Varasta se sieltä muuten edestä. Noin. Ei se toimi, jos se on Teliasoneran 3G, kun mulla on Saunalahden liitty. Sä voit roamingina. Sä voit vaihtaa sen liittymä, mutta se on vaikeaa.